6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 2 augustus. Brazilië heeft de Argentijnse ambassade in Venezuela overgenomen. Waarom is dat? En de door Rusland vrijgelaten Amerikanen zijn op eigen grondgebied. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De drie Amerikanen die gisteren vrijkwamen door een gevangenenruil met Rusland zijn aangekomen in de Verenigde Staten. Onder hen journalist Evan Gerskovich. Op een vliegbasis vlakbij Washington werd het drietal ontvangen door president Biden en vicepresident Harris. Ook waren er pers, familieleden en bekenden van de drie bevrijde gijzelaars. Gisteravond laat arriveerden 5 Duitsers op de luchthaven van Keulen, waar ze werden opgevangen door bondskanselier Scholz. En de 10 Russen die gisteren uit 5 westerse landen naar huis vlogen, werden op het vliegveld van Moskou opgewacht door president Poetin. In het centrum van Alkmaar zijn 2 woningen onbewoonbaar verklaard na een uitslaande brand. Die brak vannacht rond 1 uur uit. Omdat de brandweer bang was dat het vuur in de oude binnenstad snel zou overslaan naar andere gebouwen, werd groot opgeschaald. Bewoners uit 3 omliggende straten in Alkmaar werden geëvacueerd. Na ongeveer 1,5 uur was de brand onder controle en konden de meeste bewoners terug naar huis. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Alkmaar is nog onduidelijk. De Verenigde Staten zien niet president Maduro, maar oppositiekandidaat González als de winnaar van de verkiezingen in Venezuela. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat de officiële uitslag niet vertegenwoordigt wat het Venezolaanse volk wil. Volgens de kiesraad won president Maduro met 51% van de stemmen. Maar minister Blinken zegt dat de kiesraad geen enkele geloofwaardigheid heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang en het uitblijven van de uitslagen per stembureau in Venezuela. Hongersnood is uitgebroken in het vluchtelingenkamp Zamzam in Soedan. De 500.000 inwoners van het kamp worden ernstig bedreigd door voedseltekorten, zegt een internationale organisatie. Vanwege ernstige ondervoeding zouden dagelijks tientallen mensen sterven. De hongersnood wordt veroorzaakt door de burgeroorlog die sinds april vorig jaar woedt in Soedan. In supermarkten, op vakantieparken en campings moeten bezoekers steeds vaker zelf hun boodschappen scannen. Bij Europarks hadden vorig jaar 2 van de 40 winkels een zelfscankassa. Inmiddels zijn dat er 12. Ook op parken als Landal en Roompot groeit het aantal zelfscankassa's. Als oplossing voor het personeelstekort, en het zou voor de parken ook goedkoper zijn. Nederland is op de Olympische Spelen in Parijs doorgedrongen tot de top 10 in het medailleklassement. Afgelopen avond won Tess Schouten brons op de 200 meter schoolslag. En eerder op de dag veroverden de vrouwen 4 zonder goud en de mannen dubbel 2 zilver op de roeibaan. Nederland staat nu met Duitsland op de 10e plaats in het klassement met 2 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles. Het klassement wordt aangevoerd door China. Het weer in het zuiden lokaal nog wat dichte mist. In de loop van de ochtend verbetert het zicht en ook breekt ook daar de zon door. Het blijft vandaag vrijwel overal droog en het wordt 24 tot 26 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vanuit de Verenigde Staten komt steun voor de Venezolaanse oppositie. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de VS niet president Maduro, maar oppositiekandidaat González ziet als winnaar van de verkiezingen van afgelopen zondag. Correspondent Nina Jurna in Caracas. Nina, hoe belangrijk is die steun vanuit de VS voor de oppositie? Nou, dat is een enorme steun voor de oppositie. Vooral ook omdat de VS aangeeft dat de cijfers die zij gepresenteerd hebben, de oppositie, dat zij die als authentiek en geloofwaardig zien. Ja, en die steun is natuurlijk ook belangrijk, omdat in het verleden de VS druk heeft uitgeoefend op Venezuela middels sancties. Dus voor de oppositie is de VS een belangrijke medestander die misschien ook wel weer op die manier druk kan uitoefenen op Venezuela. Het buitenland bemoeit zich dus echt wel nadrukkelijk met wat er in Venezuela gebeurt. Dat werd ook duidelijk uit iets heel anders, maar wel opmerkelijks. Brazilië heeft de Argentijnse ambassade in Caracas overgenomen. En dat gebeurde met het hijsen van de Braziliaanse vlag. Waarom gebeurde dat? Ja, Brazilië heeft dat gedaan omdat Venezuela een aantal Argentijnse diplomaten had uitgezet. Deze Argentijnse diplomaten die hadden grote kritiek op de Venezolaanse uitslag. Ze geloven dus niet dat Maduro de gekozen president is. En toen vroeg Argentinië aan Brazilië om tijdelijk de ambassade over te nemen. Het is namelijk zo dat in die Argentijnse ambassade ook een aantal Venezolaanse oppositieleden zitten. Die hebben sinds maart politiek asiel daar aangevraagd. Die zijn bang voor Maduro, want Maduro wil ze oppakken. En ze komen dan in de gevangenis. Dus ja, het was een opmerkelijk verzoek van Argentinië. Maar Brazilië heeft daar dus gehoor aan gegeven. En dat deze plek, die ambassade, in ieder geval tijdelijk van Brazilië. Ja, en waarom heeft de Braziliaanse president Lula daar toestemming voor gegeven? Nou ja, Lula die probeert eigenlijk te bemiddelen in dit hele conflict. Kijk, hij staat eigenlijk dichter bij Maduro dan een aantal andere leiders in Latijns-Amerika. Heel veel landen, vooral de rechtse landen, hebben dit onmiddellijk verworpen en Maduro ook van fraude beschuldigd. Lula is daar nog voorzichtig in. Die zegt van, ik wil de cijfers zien, ik wil de resultaten zien. En hij denkt hiermee ook een bemiddelende rol te kunnen spelen. En wat ook heel opmerkelijk is, is dat de president van Argentinië, Milei, dat is een ultrarechtse leider die eigenlijk lijnrecht tegenover Lula staat en ook tot voor kort Lula uitschold in het publiek voor seniel en voor communist. En nu is Milei heeft eigenlijk ook publiekelijk op social media Lula bedankt voor het feit dat ze de ambassade hebben overgenomen. Dus er is heel veel aan de hand. Maar je ziet dat Lula dus probeert om een bemiddelende rol te spelen. En wat ze hier in de regio ook wil zeggen, als iemand het kan, als één leider dit kan, tussen de oppositie en Maduro bemiddelen, dan is het Lula wel. Want die resultaten van die verkiezingsuitslag, was heel veel over onduidelijk. Is daar inmiddels wat meer duidelijkheid over gekomen? Nee, nog steeds niet. Maduro heeft stellig beloofd dat hij zijn uitslag naar buiten brengt. De uitslag van de kiesraad, die ook onder controle van de regering staat. Dat is nog steeds niet gedaan. En nu heeft het Hoge Rechtshof alle kandidaten opgeroepen om 2:00 vanmiddag lokale tijd naar het hof te komen en daar hun uitslagen te presenteren. Nou, dat wordt niet echt serieus genomen hier, omdat dat Hoge Gerechtshof, net als eigenlijk alle instituten hier, ook onder controle staat van de regering. En als bijvoorbeeld de kandidaat van de oppositie daar naartoe gaat, Edmundo González, hun presidentskandidaat, dan is ook de angst bij de oppositie dat hij gearresteerd kan worden, omdat er al vanuit de regering en ook vanuit parlementsleden, de parlementsleden die ook geleerd zijn aan de regering, dat die hebben opgeroepen dat de oppositie, Edmundo González, maar ook de oppositieleider Maria Machado, gearresteerd moeten worden. Dus die angst is er. Dus Maduro lijkt gewoon op de oude voet door te gaan, nog steeds? Ja, dat lijkt er wel op, maar de druk wordt wel enorm opgevoerd vanuit Latijns-Amerika, maar dus nu ook vanuit de VS, ook de EU. Dus de vraag is hoe lang hij dit volhoudt. Maar de repressie die hij toepast is ook heel enorm, want er worden hier echt honderden mensen opgepakt, veel jonge mensen ook. Maar de oppositie die is ook strijdbaar, die heeft ook aangekondigd om weer de straat op te gaan. Dus die laat het er absoluut niet bij zitten. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna vanuit Caracas. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. De gevangenenruil tussen Amerika en Rusland was onder meer in Nieuwsuur onderwerp van gesprek. Pilter Sauer, goed bevriend met journalist Evan Gershkovich, die onderdeel was van de ruil, legde uit waarom Poetin ook politieke tegenstanders heeft laten gaan. Eerst dat Poetin begreep dat hij zonder die namen zijn troef niet zou krijgen. En zijn troef was Vadim Krasikov, die in Duitsland zat. En voor Duitsland om Krasikov op te geven, hadden ze dissidenten nodig. Dat wouden ze. Dat zou eerst met Navalny gebeuren, Alexei Navalny in februari. Dat is toen niet doorgegaan. Dus deze keer is het wel gelukt, maar met wat mindere namen. Maar toch, dat zijn prominente dissidenten. En het tweede is, ik denk dat Poetin zichzelf toch heel zelfverzekerd voelt. Hij is niet bang voor deze dissidenten. Poetin vindt de gevangenen die hij terugkrijgt belangrijk. Maar er is nog een reden waarom de Russische president het doet, denkt Sauer. Hij geeft ook een signaal uit aan andere spionnen en moordenaars en wapensmokkelaars, dat zelfs als je gepakt wordt in het Westen, dat we jou altijd terughouden en terughalen. En dat is natuurlijk heel belangrijk als hij mensen naar het buitenland stuurt om zijn missies te voltooien, om te laten zien van we hebben altijd een plan om jullie terug te halen. En met het oog op morgen ging het over hoe Hamas verder moet, nu twee belangrijke leiders dood zijn. De politieke leider Ismail Haniyeh en de militaire baas Mohammed Daif zijn door Israël uitgeschakeld. Islamoloog Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht over de impact van het overlijden van Daif. Hij is echt een belangrijke figuur, een belangrijk persoon binnen de gewapende vleugel. Aan de andere kant niet, omdat hij natuurlijk ook wel weer vervangen kan worden. Hamas is inmiddels zo gemoderniseerd en qua wapentechnologie en dergelijke zo op Hezbollah gaan lijken, dat hij vervangen kan worden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is weer een stap in de vernietiging van Hamas, zoals Israël dat voor ogen heeft. Maar ik denk dat dat sowieso niet realistisch is. Dus ja, hij zal wel weer vervangen worden, net als Ismail Haniyeh overigens. Wagemakers vertelde ook wat hij verwacht als mogelijke reactie. In eerdere situaties waarbij er een Hamas-leider is geliquideerd, liet ze dat soms volgen door een grote aanslag. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Niet aan de orde, daar is geen sprake van. Wat wel natuurlijk kan gebeuren is dat Hezbollah of Iran iets gaat doen. Dat hebben ze ook gezegd dat ze dat gaan doen. En het is natuurlijk ook in zekere zin een schoffering voor het Iraanse regime, want het is op hun grondgebied gebeurd. Dus vanuit die kant kan heel goed iets gebeuren. Vanuit Hamas is er denk ik niet veel meer dan retoriek, simpelweg omdat ze niet veel meer kunnen doen. In Tweedok Queer Camp ging het over tientallen jongeren die met hun identiteit worstelen of hebben geworsteld. En op een zomerkamp in een kampeerboerderij konden ze eindelijk zichzelf zijn. Een van de jongeren vertelde hoe hij uit de kast kwam. Ik wist het wel stiekem van mezelf. In mijn achterhoofd wist ik wel gewoon dat ik homo was de hele tijd. Alleen ik wou ook niet accepteren van mezelf. Want waarom moest ik anders zijn? Al mijn andere klasgenoten zijn toch ook gewoon normaal? Waarom kan ik dat dan niet zijn? Nou, dat vond ik moeilijk. Nou, de enige persoon waar ik het dan nog spannend mee vond was mijn eigen moeder. Dus wat ik had gedaan, ik had een papieren vliegtuig gemaakt waarop stond haha, ik ben homo. Had ik in de woonkamer gegooid en naar boven gerend. Het vertellen aan je omgeving roept verschillende reacties op. Een van de jongeren beschreef hoe zijn vader reageerde toen hij zei dat hij zich geen meisje voelde, maar een jongen. Ik was 12 toen was ik uit de kast gekomen bij hem. En toen zei hij, je bent voor altijd bij mij meisje. En dat hoort niet. Dus ja, toen was het wel van oké, fuck jou, dan ga ik wel door zonder mijn vader. En dat was gisteravond op Radio en TV. Thank you. Gurdinov van Dodgy. De gevangenenruil tussen het Westen en Rusland is ook groot nieuws in de ochtendkranten. Voor op de voorstand een foto van een Russisch vliegtuig in Ankara in Turkije met vermoedelijk gevangenen aan boord. De complexe deal kan volgens de krant worden gezien als diplomatiek succes voor de Amerikaanse president Biden. Trouw kopt dat er 16 Kremlin-gijzelaars vrij zijn door deze historische gevangenenruil. Voor wie de bekendste, hij kwam net ook alweer even voorbij, Wall Street Journal-journalist Evan Gerskovich. Die kwam na 491 dagen gevangenschap vrij. Het Parool noemt de ruil er wel een met een wrange bijsmaak, omdat Rusland nu onder andere huurmoordenaar Krasikov terugkrijgt. Rijkswaterstaat heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van duizenden woningen in Zuid-Holland. Dat een deel van de overheid, in dit geval dus Rijkswaterstaat, bezwaar aantekent tegen de plannen van een ander deel van de overheid, dat komt volgens NRC niet vaak voor. Het gaat hier om het nieuwste dorp, de bouw van 8000 woningen in de Zuidplaspolder, het laagstgelegen deel van Nederland. De gemeente Zuidplas besloot dat de schop de grond in kan, maar volgens Rijkswaterstaat zijn er niet genoeg maatregelen genomen om de verkeerstoename op de A12 en de A20 op te vangen. De Raad van State buigt zich over de bezwaren. Greenpeace heeft een rechtszaak verloren en moet weg bij de locatie van een boorplatform, meldt het AD. De groep demonstreerde 2 dagen tegen de bouw van een platform bij Schiermonnikoog. Gaswinningsbedrijf One Dias wil zo snel mogelijk met de aanleg beginnen en daar gaat de rechter in mee. Het bedrijf zou namelijk anders aanzienlijke schade lijden. Greenpeace mag nu niet meer in een straal van 500 meter van de plek van dat boorplatform komen en ook niet van het transport ernaartoe. En het bedrijf zegt zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de werkzaamheden om het boorplatform bij Schiermonnikoog te realiseren. En ongeveer op dezelfde plek waar het AD gisteren hebbes kopte staat nu, en dat is nummer 2. Ja, dit gaat weer over de Nederlandse medailles. Daar kunnen we voorlopig weer even mee vooruit. Nummer 2, dat is dan de tweede gouden medaille bij het roeien, dankzij de vrouwen van de 4 zonder stuurman. Trouw heeft voor die prestatie nog maar 1 woord nodig. Goud. De Volkskrant schrijft dat de 4 wel heel lelijk naar de tweede gouden plak roeide. Dat is trouwens een citaat van een van de roeiers zelf, niet van de krant. En waar het 2 dagen geleden nog over de hatelijke 0 ging, staat Nederland nu dus 10e in het medailleklassement. Het kan verkeren. 2 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Hulporganisaties in Frankrijk trekken aan de bel vanwege die Olympische Spelen. Want in en rond Parijs worden dakloze en illegale migranten massaal van de straat gehaald en naar andere plekken in Frankrijk gebracht. En volgens de organisaties is dat vanwege die Spelen. Parijs moet er namelijk op zijn mooist uitzien en zwervers op straat passen niet in dat plaatje. Correspondent Frank Renaud. In een straatje in Oost-Parijs delen hulpverleners eten uit aan mensen. Er wordt soep ingeschonken, kuipjes yoghurt worden uitgedeeld. De mensen die hier staan, dat zijn mannen, vrouwen, kinderen en zelfs baby's. De meeste zijn migranten zonder verblijfspapieren, illegaal dus. Ze zijn bijna allemaal dakloos en hulpverleners hier geven niet alleen eten, maar ze kijken ook of ze een slaapplaats voor vannacht kunnen vinden, zeker voor de mensen met kleine kinderen. Je suis là en fait pour trouver une solution pour pouvoir dormir avec mon conjoint. Een mevrouw uit Cameroen is hier met haar man, vertelt ze, en zij zoeken een slaapplek voor vanavond. I want something to eat. Deze vrouw is hier met kinderen en echtgenoot. Ik zie een baby die de fles krijgt hier op straat. En deze vrouw komt hier omdat er eten wordt uitgedeeld voor haar en de kinderen. Ça fait 6 mois on est dort, donc des fois on dort à la gare. Een man zegt dat hij uit Senegal komt en met zijn vrouw al 6 maanden op straat leeft in Parijs. Vaak slapen ze samen bij een treinstation. En zijn vrouw is zwanger, dus dan is de straat geen ideale slaapplaats. Een aantal van de mensen hier woonden vroeger in Parijs in een tentenkamp op straat. Maar die kampen zijn de laatste tijd allemaal afgebroken door de politie. Hulporganisaties slaan daarover alarm, want, zeggen ze, Parijs doet dat vanwege de Olympische Spelen. Paul Allozy, u werkt bij Médecins du Monde, een medische hulporganisatie. Hoeveel mensen zijn door de politie van straat gehaald? Avec notre collectif, on a documenté 12.500 personnes qui ont été évacuées de leur tente, campement, de leur bidonville, de leur squat. In een jaar tijd heeft de politie meer dan 12.000 mensen weggejaagd uit tentenkampen en kraakpanden, zegt hij. Dat zijn dakloze, illegale migranten en drugsverslaafden bijvoorbeeld. Il y en a 5.200 qui ont même envoyé et qui ont été envoyés dans d'autres régions de France. Van die 12.000 mensen zijn er ruim 5.000 op de bus gezet om naar opvanglocaties buiten Parijs te worden gebracht. Dat hebben de hulporganisaties berekend. En fait, c'est toutes les personnes qui sont dans l'espace public et qui vont un peu déplaire aux autorités, qui font pas bien sur la photo. Alozie zegt dat Parijs een grote sociale schoonmaak heeft gehouden. Alle camera's van de wereld zijn op Parijs gericht vanwege de Olympische Spelen en de niet zo mooie kant van Parijs die moest weggepoetst worden. Mensen die op straat leefden zijn met duizenden tegelijk de stad uitgezet. Et donc on en enlève les éléments considérés les plus indésirables. Onder de mensen die hier op straat staan voor eten of een slaapplaats zitten ook migranten die met zo'n bus werden weggebracht uit Parijs, maar die weer zijn teruggekomen. Un jour, je me suis retrouvé en train de partir en province comme ça parce qu'ils m'ont dit. Deze vrouw werd naar een opvangadres in het zuiden van Frankrijk gebracht, maar het was geen succes. Er was daar niet eens goede huisvesting, vertelt ze. Ze moest op een kleine kamer wonen met een andere vrouw die ze niet kende. Les gens, ils ont pas la facilité comme ils ont à Paris. À Paris, il y a un peu de trucs pour se débrouiller soi-même. In kleinere steden zijn er veel minder voorzieningen. En veel minder hulpverleners dan in Parijs. Hier is altijd wel wat te regelen als je geld wilt verdienen bijvoorbeeld. Ça me dérange pas d'aller en province, mais là actuellement comme je travaille ici. Deze man zou best Parijs uit willen als er ergens huisvesting zou zijn, maar hij heeft hier een baan, hoewel hij dus illegaal in Frankrijk is. Si c'est ici je gagne ma vie, je sais pas si je pars en province comment ça va se passer. Als hij weggaat uit Parijs heeft hij gewoon geen werk meer. Enfin, moi, les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas du tout. En de Olympische Spelen, daar hoef je bij deze mensen hier helemaal niet over te beginnen. Ils déplacent les gens, ils bloquent les routes. De politie in Parijs jaagt ons op, zegt deze vrouw. We worden overal weggestuurd. We staan hier nu in de rij voor eten en een slaapplaats, zegt ze. We zijn bezig met overleven. De Olympische Spelen interesseren ons niets. J'ai une vie compliquée, donc je m'intéresse pas beaucoup à ça. En op die Olympische Spelen is met zijn 2,4 meter en zo'n 150 kilo de Frans judoka Teddy Rineur een imposante verschijning. Hij werd al meerdere keren Olympisch en wereldkampioen. En vandaag komt hij in actie in Parijs. En daar kijken heel veel Fransen naar uit. Zo merkt verslaggever Onno Beukers. In veel parken in Parijs is deze periode extra druk. Er wordt gezamenlijk naar de Olympische Spelen gekeken. Maar er is ook plek om zelf te sporten. En een van de sporten waar Frankrijk het goed in doet is judo. Allez-y. En daarom zijn er in verschillende parken ook judo-clinics. Je fais du judo avec les petits. Want judo is een grote sport in Frankrijk. À trois, on fait passer la main dans le dos. Dus hebben ze hier in het park ook de matten neergelegd om te oefenen. Et à quatre, on décolle le partenaire. De les vandaag wordt verzorgd door Camilla. En zij legt uit hoe je elkaar vastpakt en in een paar stappen een heupworp maakt. Voilà. Mais le judo est l'un des sports les plus pratiqués. In Frankrijk wordt veel aan judo gedaan. Vanaf jongs af aan wordt het geleerd. Op school krijg je ook af en toe les in judo. Le judo se pratique à l'école. Non, non, non, non, on fait pas tomber pour le moment, c'est doucement. Aan de rand zitten veel ouders ook toe te kijken. En als je aan hen vraagt wie de grootste Franse judoka is, dan hoor je vooral één naam. Teddy Riner, c'est le meilleur judoka au monde. Teddy Riner, parce que c'est le plus fort, c'est celui qui a gagné le plus. Teddy Riner. Teddy Riner. Parce que il a le plus de titres. Teddy Riner is groot en sterk en won zelf al 2 keer Olympisch goud en 1 keer met het Franse team. En hij gaat vandaag weer voor goud op de Olympische Spelen. En veel Fransen hopen daar ook op, omdat hij voor veel meer staat dan alleen die medailles. Une bonne personne, une belle personne. Is from Guadeloupe, like me. Il est sympathique. Il est charismatique. Yeah, it's an inspiration for a lot of people. Inspiration for black people, inspiration for French people. Hij is aardig, sympathiek, zeggen ze. Hij komt van Guadeloupe en dat hij zo goed is, dat inspireert veel Fransen. En omdat hij geliefd is bij zoveel mensen, kan hij ook voor eenheid in Frankrijk zorgen. And Teddy Riner, I think it's very important to have this kind of athlete to unity in France. Niet voor niets mocht hij de Olympische vlam aansteken bij de opening. Et tu lèves ton partenaire. Voilà. Terug naar de kliniek van Camilla. Sans faire tomber. Allô. Waar de kinderen in de brandende zon al aardig beginnen te zweten. Super. Bravo. Allô. Et demain, gagne notre médaille d'or? Bah oui, j'espère en tout cas, mais je suis sûr. Of Teddy Riner opnieuw goud gaat pakken moet nog blijken. Maar vertrouwen hebben veel Fransen wel. Je suis sûr. Merci bien. Daar komt u dus in actie, Teddy Riner. Het is 5 minuten voor 7:30. We zagen gisteren de grootste gevangenenruil tussen Rusland en het Westen sinds de Koude Oorlog. Dat betekent dat veroordeelde moordenaars terug mogen naar Rusland. Maar dat is de prijs voor het vrijlaten van mensen die vrijwel zeker onschuldig in Russische gevangenschap zaten. Wat je daar verder ook van vindt, voor hen betekent het eindelijk vrijheid. En ja, ik weet dat George Michael vooral zingt over de vrijheid om lief te hebben wie hij wil. Maar ook dat is vrijheid. Wat nieuws, Wouter. Op een vliegbasis vlakbij Washington zijn de drie Amerikanen aangekomen die gisteren vrijkwamen door de gevangenenruil met Rusland. Ze werden ontvangen door president Biden en vicepresident Harris. En er waren ook veel familieleden en bekenden van het drietal. Twee huizen in het centrum van Alkmaar zijn onbewoonbaar verklaard na een brand. De brandweer was bang dat het vuur zou overslaan en daarom werden bewoners uit drie omliggende straten geëvacueerd. Na zo'n anderhalf uur was de brand in Alkmaar onder controle en konden de meeste bewoners terug. Niemand raakte gewond. Een Al Jazeera-journalist die woensdag in Gaza werd gedood was volgens het Israëlische leger een medewerker van de militaire tak van Hamas. Bewijs daarvoor wordt niet gegeven. Het leger bevestigt dat het de journalist heeft gedood. Hij was met een cameraman bij het geboortehuis van het geliquideerde Hamas-kopstuk Haniyeh toen ze werden aangevallen. En de BBC is door de Britse regering ter verantwoording geroepen vanwege het schandaal rond oud-presentator Hugh Edwards. Hij bekende deze week kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. En de Britse staatssecretaris van Media wil weten waarom de omroep niets deed, terwijl in november al bekend was dat de politie Edwards onderzocht. Het weer in het zuiden nu nog wat mist. Verder geregeld zon. Het blijft droog vandaag bij 24 tot 26 graden. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Thorop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Saoedi-Arabië voldoet niet aan de eisen van de Wereldvoetbalbond FIFA. Die stelt de eisen namelijk voor het beschermen van de mensenrechten. Zo concludeert Amnesty International. Saoedi-Arabië organiseert in 2034 het WK. En in aanloop daarnaartoe zou het nog geen stap hebben ondernomen om mensenrechten te verbeteren, zo is de kritiek. Julia van den Muizenberg van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die eisen die de FIFA stelt aan het beschermen van mensenrechten? Ja, nou, sinds het WK in Qatar heeft de FIFA mensenrechtenbeleid opgesteld. En daarin zeggen ze eigenlijk simpelweg, neem in je bid mee wat de mensenrechtenrisico's zijn voor jouw land. Dus dat kan ook een beetje per land verschillen waar de focus op ligt. Dus het is de bedoeling dat de mensenrechtenrisico's goed geïdentificeerd worden om vervolgens een plan te kunnen maken en ook concrete toezeggingen te doen van hoe ze dat dan als land gaan aanpakken om die risico's zo minimaal, zo klein mogelijk te maken. En daaraan zie je eigenlijk, nou, bij Saudi-Arabië ligt dan de focus op arbeidsrechten, op vrijheid van meningsuiting, op discriminatie, op gedwongen uitzettingen. En al die zaken zijn gewoon niet op orde en worden in dat bid niet goed geïdentificeerd en vooral ook niet goed uitgelegd hoe het aangepakt kan gaan worden. Want wat is er concreet waar Saoedi-Arabië niet aan voldoet? Ja, bijvoorbeeld het kafala-systeem. Dat is het systeem dat arbeidsmigranten uitbuit. Dus dat systeem zorgt ervoor dat arbeidsmigranten ontzettend afhankelijk zijn van een lokale sponsor en eigenlijk overgeleverd zijn aan de grillen van die sponsor. En dat systeem zorgt ervoor dat als je als arbeidsmigrant in Saudi-Arabië gaat werken, het zomaar kan gebeuren dat je niet uitbetaald krijgt, dat je paspoort wordt afgepakt, dat je eigenlijk lastig ook eigen keuzes kan maken. Dus het maakt mensen gewoon ontzettend kwetsbaar. Daarnaast de hele mensenrechtenbeweging is eigenlijk gewoon simpelweg achter tralies gezet. Mensen denken wel eens door de hervormingen nu, doordat vrouwen auto mogen rijden en dat het land wil moderniseren, dat het de goede kant op gaat. En in sommige gevallen misschien best. Het is mooi dat vrouwen auto mogen rijden. Maar tegelijkertijd zitten de mensen die daarvoor gestreden hebben, die hebben hele hoge gevangenisstraffen gekregen, zijn in de gevangenis gezet. Nu ook Manahel Al-Taibi, een jonge vrouw van 29 jaar, fitnessinstructrice, heeft een foto geplaatst van zichzelf zonder hoofddoek, heeft daarvoor 11 jaar cel gekregen. En dat is nu recent. In de gevangenis wordt ze gemarteld. Nou, je kan dan niet zeggen dat gaat de goede kant op met mensenrechten in het land. In Qatar ging het ook heel veel over de rechten van LHBTI'ers. Ligt dat ongeveer hetzelfde in Saoedi-Arabië? Ja, ook dat is een punt wat wij noemen. In het hele plan wordt eigenlijk niks opgenomen over de criminalisering van de LHBTI-gemeenschap of de discriminatie van vrouwen. Dus ook dat, dat is ook een punt. Het is eigenlijk een hele lijst. Ja. Gedwongen uitzettingen. Er is een hoop te noemen. Ja. Van de Huwaitat-stam, dus voor de stad Neom die nu gebouwd wordt. Een groot modern project om te laten zien hoe modern het land bezig is. Lokale bevolking is uit hun huizen gezet. De Huwaitat-stam die eigenlijk oorspronkelijk in het gebied woonde. Mensen die daartegen in protest zijn gekomen van die stam, die hebben vervolgens die zijn veroordeeld tot de doodstraf. En één iemand is ook ter plekke dood neergeschoten. Nou, en het is een project, het is een glorieus project met heel veel internationale partners, ook Nederlandse bedrijven die daar projecten voor doen. En ja, daarvan zeggen wij ook als Amnesty, dat is wel iets waar we bewust van moeten zijn, dat deze hervormingen niet zomaar zijn. Nee. U zegt het zelf al, het is een hele lijst. Maar wat moet de FIFA doen, vinden jullie? Ja. Nou, het is eigenlijk heel simpel. De FIFA moet zich aan haar eigen beleid houden. Want de FIFA heeft het mensenrechtenbeleid zelf opgesteld. Zegt ook dat het bindend is. Dus wij vragen nu aan FIFA, oké, dit bid is er nu, dit ligt er. Ontzettend veel kritieken kunnen we erop geven. Laat zien dat je je eigen mensenrechtenbeleid serieus neemt. Als het in december in stemming gebracht moet worden, en het ligt er nog steeds op deze manier, zeg dan ook tegen Saoedi-Arabië, dit is niet voldoende en we brengen het op deze manier niet in stemming. En dan gaat het WK gewoon naar een ander land. Daarmee dreigen dus eigenlijk. Of zorg ervoor dat je bindende afspraken maakt die wel concreet zijn en wel ver gaan en wel dat kafala-systeem hervormen en die mensenrechtenbeweging ondersteunen. Het zou prachtig zijn als de FIFA kan zorgen dat Saoedi-Arabië daar echt goede afspraken over maakt en dat de komende 10 jaar gaat aanpakken voordat het WK er plaatsvindt. Ja. Fantastisch. En wat kan u als Amnesty nog doen wanneer de FIFA dat niet of in uw ogen niet voldoende stevig doet? Ja. Wij zullen dit blijven benoemen. En we hopen dat dit ook, dat mensen zich hier bewust van zijn en dat we hier aandacht voor kunnen blijven vragen. We hebben zelf ook een we richten ons natuurlijk nu naar de FIFA en zeggen, hey, neem je eigen mensenrechtenbeleid serieus. We richten ons natuurlijk ook altijd tot Saoedi-Arabië en zeggen, zorg dat dit op orde komt en heel concreet, zorg dat de mensen vrijkomen die nu onterecht vastzitten. Zoals Samana Helmer, nog een hele hoop meer. We hebben op onze website een eigen 11-tal samengesteld. Eigenlijk de 11 mensenrechtenactivisten, dus ons 11-tal. Van de mensen in Saoedi-Arabië die nu vastzitten. En we vragen iedereen ook teken die petitie om daar druk op te zetten. En dat voelt als klein Saoedi-Arabië, groot land en machtig, veel geld, grote plannen. Alleen uiteindelijk is het ook een land dat ontzettend, ontzettend veel geeft om de reputatie. Dus juist die dus druk het is van ook buitenaf, een kans. Juist van de FIFA. Zeker. Ja, het is een kans om ons uit te spreken en om te zeggen, doe hier wat aan. Maar wat er nu ligt, dat is echt onvoldoende. Dus tuurlijk, als er nu in de komende 10 jaar, doordat er hier een WK komt, Saoedi-Arabië zegt, oké, jongens, we gaan alles op de schop gooien. De mensenrechtenbeweging komt vrij. We zorgen voor vergaande hervormingen. Dan is het zeker een kans. Hartelijk dank. Tot nu toe gebeurt dat nog niet. Nee, precies. Nee. Hartelijk dank. Laten we daar duidelijk over zijn. Wat er nu ligt, dat mag gewoon onder geen beding goedgekeurd worden. Dank u wel. Julia van den Buizenberg van Amnesty International. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Taiwan wil militair sterker worden, zeker met het oog op de houding van China. In de jaren 80 leverde Nederland duikboten aan Taiwan. Het leverde toen nog een hele rel op. Inmiddels zijn er nog maar weinig landen die Taiwan aan materieel willen helpen. behalve de VS. En daarom probeert Taiwan meer op zichzelf te vertrouwen, bijvoorbeeld met de bouw van eigen onderzeeërs. Zie het correspondent Sjoerd en Daas. We lopen hier op de kade in Kaohsiung. In het zuiden van Taiwan komt een stel van, ik schat ergens in de 60, op ons afgelopen. Deze man vertelt dat de ouders van zijn echtgenoten nog op bootjes met de Kuomintang mee zijn gegaan vanuit China naar Taiwan. Gevlucht voor de communisten destijds van Mao Zedong. We woonden in een traditionele militaire gemeenschap, vertelt deze mevrouw. Een soort enclave waar veel mensen van het Chinese vasteland wonen. Ja, China is hier dus nooit ver weg. Sowieso niet in Taiwan. De geschiedenis is overal voelbaar, weet ook meneer Gong, die hier een bed and breakfast heeft in een van die oude enclaves. De Japanse marine heeft deze wijk gebouwd, zegt hij. In 1949 nam de Republiek China het over en werd het gebruikt door de marine als verblijfsplaats voor hun troepen. Ja, ooit een Japanse kolonie, sinds 1949 geleid eerst met ijzeren hand door de Kuomintang. Later gedemocratiseerd. Zijn schattige huisjes hier, bijzondere stijl. We gaan even mee naar binnen met meneer Gong. Lichtje aan. Japanners gebruikten stapelbedden, maar Chinese families breiden hun huizen uit. Dus je ziet echt een mix van Chinese en Japanse architectuur. Ja, cultureel erfgoed dus. Deze luxe opgeknapte huisjes die niet meer nodig zijn. De marinebasis is dat des te meer. Ik spreek hier met Ku Jie-jung. Hij is de baas van het ontwikkelingscentrum van de marine hier in Taiwan. Verantwoordelijk voor alle schepen die hier gebouwd worden, ook de onderzeeërs. We bouwen voortdurend meer schepen, zegt Koe, maar ons belangrijkste project is de onderzeeër. De belangrijkste tests daarvoor zijn nu gaande. Ja, de onderzeeërs die Taiwan nu gebruikt zijn Nederlandse duikboten van de zwaardvisklasse nog uit de jaren 80. Die worden langzamerhand wat oud en zijn ook niet langer genoeg. We gebruiken ze nog wel steeds, zegt Koe, en zullen ze ook blijven gebruiken. We hebben plannen om ze te upgraden met betere gevechtssystemen. Amerika verkoopt wapens aan Taiwan, maar er is geen land meer dat, zoals Nederland in de jaren 80, duikboten wil of durft te leveren. Bang voor repercussies uit Peking. Dus gaat Taiwan het nu zelf doen. We hebben altijd behoefte gehad aan onderzeeërs in onze marine, zegt Koe. Ze vormen een belangrijk afschrikmiddel tegen onze vijanden. Omdat we al lange tijd geen resultaat hebben geboekt met de aanschaf van onderzeeërs, hebben we nu besloten ze zelf te bouwen. Grote vraag natuurlijk, is dat genoeg om met China te kunnen concurreren? China heeft 2 miljoen soldaten, 10 keer meer dan Taiwan. En ja, ook als Taiwan al zijn nieuwe duikboten heeft afgebouwd, heeft China er nog altijd 10 keer meer. Onze onderzeeërs zijn bedoeld om vijandige dreigingen in onze regio tegen te gaan, zegt Koe. We kunnen niet concurreren met China op het gebied van defensiebudgetten. Dus we richten ons op asymmetrische oorlogsvoering. We willen niet meedoen aan een wapenwedloop, maar we willen er wel voor zorgen dat onze vijanden de gevolgen van hun acties zorgvuldig overwegen. Zodat ze wel 2 keer zullen nadenken voordat ze ons aanvallen. Hij zegt ook naar Oekraïne te hebben gekeken. Zegt het is geen goede strategie om volledig afhankelijk te zijn van buitenlandse hulp. Het is dus beter om je eigen verdedigingscapaciteit op te bouwen. Als ze die tijd hebben in elk geval. Ja, wat voor de Taiwanese hier geldt in elk geval is wie niet sterk is, moet slim zijn. Een reportage vanuit de Taiwanese stad Kaohsiung van Sjoerd den Daas. Het elektronische muziekfestival Dekmantel in Amsterdam bestaat 10 jaar. Normaal gesproken een 3-daags festival in het Amsterdamse Bos. Maar speciaal voor deze 10e editie zijn er 10 dagen lang in alle uithoeken van de stad feesten en concerten. En in al die jaren heeft Dekmantel veel betekend voor de muziekscene in Nederland, hoorde verslaggever Lennart Swolfs. Muziekgebouw aan het IJ, een van de vele locaties van Dekmantel Festival. Robert Henke, een Duitse artiest, treedt op. En op het podium een tafel vol met 40 jaar oude computers, want dat is waar hij zijn muziek op maakt. En in de zaal geen dansende mensen, maar iedereen zit. En naast mij zelfs een man die achterover is gaan leunen. Zijn ogen dicht om de muziek helemaal tot zich te nemen. Casper Tielrooy, medeoprichter van Dekmantel Festival. We zijn even rustig buiten gaan staan met een prachtig uitzicht op het IJ. Zojuist Robert Henke gehoord. Wat is er nou zo bijzonder aan hem? Het is een technopionier, maar ook iemand die co-auteur is van Ableton. Het muzieksoftwareprogramma wat iedereen nu gebruikt voor live en om muziek te maken. Je hebt die oude garde, je hebt nieuw talent, alle soorten stijlen. Wat is het doel van Dekmantel Festival? Het doel is om eigenlijk het volledige spectrum van muziek te kunnen laten zien. Ook kijken waar ook focussen op veel waar de wortels vandaan komen. Dus als je naar ons programma kijkt, dan is dat heel erg gelaagd. Wat maakt dit festival nou zo bijzonder? It's got a big legacy. A lot of names I love has been affiliated with it throughout the years. Ik volg de artiesten die hier komen al jaren, of althans veel van die artiesten. We're going to explore as well in the meantime. We lopen hier ook gewoon rond om nieuwe namen te ontdekken. Dat vind ik ook tof aan Dekmantel, is dat zij dingen boeken die je nog niet kent, maar wel wil zien. En je wist niet dat je het wilde zien. Doordat Dekmantel dit soort onbekendere artiesten boekt, heeft het eigenlijk een soort springplankfunctie, vertelt muziekjournalist Timo Pizaar van de VPRO. Ja, Dekmantel is echt een voorhoedefestival. Dus zij zijn een van de eerste festivals die nieuwe namen boeken en ook de rest van de festivals weer verder helpen. Je ziet echt, er zijn inderdaad ontzettend veel dancefestivals in Nederland. Je ziet dat zij vrijwel allemaal kijken naar wat Dekmantel doet. En dus namen waar Dekmantel vroeg mee begint, die programmeren zij een jaartje later of twee jaar later. En zo zie je dat DJ's die het hier goed doen, dat die gewoon overal kunnen draaien dadelijk. Het is een klein festival, maar met een hele grote betekenis voor de scene. Ja, en je moet dan niet denken, oké, hier staat de Martin Garrix of de Chesto van de toekomst. Absoluut niet. Dit is een kleine niche. Dit is moeilijke muziek. Dit zijn misschien zelfs kunstenaars, zouden veel van hen zelf zeggen. Maar wat er in deze niches gebeurt, zoals eigenlijk altijd in de muziekwereld, dat vindt daadwerkelijk wel zijn weg naar de mainstream. En op zo'n manier wordt door festivals als Dekmantel uiteindelijk de popmuziek van morgen of misschien wel over 10 jaar gevormd. Na Robert Henke is het de beurt aan de nieuwere generatie, de Italiaanse componiste Caterina Barbieri, met hele minimalistische composities. En zij treedt samen op met Space Africa, een hip-hop duo uit de underground scene van Manchester, met juist hele experimentele beats. Nou, daar zijn we heel erg naar op zoek. En dat is ook iets wat ons maakt en hoe we kunnen blijven innoveren. Om te kijken van waar kunnen we weer interessante artiesten ook weer aan elkaar koppelen. Om te zorgen dat daar weer iets uitkomt wat nog niet gezien en gehoord is. En dat is echt uniek op Dekmantel. Ja, zeker. En vanaf vandaag begint ook het traditionele driedaagse festival in het Amsterdamse Bos. Meer dan de helft van de vrouwen onder de 30 ervaart volgens Hart van Nederland wangedrag wanneer ze zich zomers kleden. Uit onderzoek onder 2250 leden van het Hart van Nederland panel blijkt dat 54% van de vrouwen onder de 30 te maken krijgt met nare ervaringen op straat als ze zich zomers kleden. Welke ervaringen dat varieert, hoorde het nieuwsprogramma op straat. Ik word meestal nagefloten. Of zeggen ze van, hé, meisje. Ja, hé, hoertje, hoeveel kost jij om vanavond mee naar huis te gaan? Ja, vaak gewoon gefloten of om je nummer gevraagd. Dan werkte ik in de horeca en dat je gewoon vol met twee handen bij je kont werd gegrepen. Omdat een man dacht dat dan kon of mocht. En bij de mannen die Hart van Nederland ondervroeg zegt bijna 10% ongepast gedrag te hebben ervaren vanwege zomerse kleding. Studenten van een wooncomplex in Tilburg willen dat de woningcorporatie eindelijk eens in actie komt om zelfdodingspogingen in de flat te voorkomen. Vorige week nog zou iemand van een balustrade zijn gesprongen. En volgens het onderzoeksplatform Woeste Grond is dit in 8 jaar tijd 5 keer gebeurd. Het gebeurt al jarenlang, er moeten netten komen, zegt een van de bewoners tegen dat onderzoeksplatform. Mensen, studenten dus, die het zien gebeuren, hebben er soms weken last van. In een gesprek met het onderzoeksplatform Woeste Grond belooft de woningcorporatie voor eind september netten te plaatsen. Bij de failliete winkelketen Bristol zijn nu ineens wel kopers te vinden. Dat zit de regionale Omroep Oost. Het noodlijdende kledingbedrijf, dat in Nederland niet verder gaat, is een grote uitverkoop gestart om de schulden af te betalen. En koopjes, ja, daar is wel interesse voor. Het is een beetje zuur dat ze nu wel komen, zegt een medewerkster van een Overijssels filiaal. Wanneer de winkels sluiten en de personeelsleden hun baan verliezen is nog niet duidelijk. Sommige vestigingen van Bristol zijn al dicht, zag Omroep Oost. Andere blijven nog even open. En de nieuwe Amsterdamse coffeeshop van Snoop Dogg die ligt alweer onder een vergrootglas, dat weet het Parool. De Amerikaanse rapper had geen rekening gehouden met de Nederlandse regeltjes. De coffeeshop Sweat, afkorting voor Smoke Weed Every Day, zou de Amsterdamse reclameregels overtreden. De tekst komt uit een nummer van Snoop Dogg. Coffeeshops mogen in de naamgeving alleen sumier aanduiden dat ze een coffeeshop zijn, zegt de gemeente Amsterdam in het Parool. Rook elke dag wiet? Dat is waarschijnlijk niet helemaal sumier genoeg voor de gemeente. Wordt nog onderzocht, maar daar lijkt het wel op. De coffeeshop heeft nog niet gereageerd op de bezwaren. En Snoop Dogg ook niet. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. You heard me. I hear laughing as I bleed, disturb me. Oh, in my heart between your teeth. You're up when I am down. You push me away, but I'll keep coming around. And it burns me. The fire takes me to my knees. You're no good, but how can I let you go? 'Cause I do. Sarah, hurt me. Het is 6 minuten voor 7. Ook vakantieparken en campings ontkomen er niet aan. Een supermarkt zonder personeel vanwege hoge kosten en ook een tekort aan medewerkers gebruiken parken als Europarks, Landal en Roompot steeds vaker zelfs scankassa's. Zo ook bij Europarks in het Limburgse Susteren, zag verslaggever Jeroen Schutheijzer. Nou, dit is dus een shop. Zonder personeel, maar ik zag net natuurlijk toch 2 mensen lopen. Want er moet wel bijgevuld worden. Zeker, zeker nu gaat het heel hard. IJsjes, broodjes, drank gaat hard. Jullie hebben vorig jaar een test gedaan. Dat ging heel goed. We hebben het getest in Ruinen en Achterhoek. Onbemande shop, omdat het voor ons ook nieuw was. En dat is dusdanig goed bevallen dat we nou besloten hebben om het uit te gaan rollen. Er zijn er inmiddels 12. Ja. Hoeveel gaan dat er worden? Dat gaat door. We hebben in totaal 40 vakantieparken in Nederland. Dus we gaan dat langzaam verder uitrollen. Waarom gaat dat door? Wat maakt het gezelliger, een shop zonder personeel? Alternatief is geen shop. Personeel is moeilijk te krijgen, is kostbaar. En op deze manier kan je toch service bieden aan je klanten. Je moet zien dat zo'n shop echt is voor de spulletjes die ze vergeten zijn, het hoognodige. Voor de grote boodschappen gaan ze toch naar de supermarkt in de buurt. Dus jullie zeggen meer service door minder service? Zoiets. Het lijkt een kronkel. Ik snap dat je dat zegt. Het is, je biedt een mooi assortiment aan. En dat is service. Het alternatief was wat we vroeger hadden. Dat je op een bepaald park een paar plankjes met een paar spulletjes. Want vroeger zat hier een gewone supermarkt. Hier was een supermarktje. Want hier zijn 600 huisjes. Je zou zeggen, moet een gewone supermarkt toch rendabel zijn? In het hoogseizoen denk ik wel. Maar je hebt natuurlijk ook een hele grote periode buiten het hoogseizoen. En om dan personeel in een supermarkt te hebben staan op je park, dat is niet rendabel. Nee, ik kom hier niet veel, maar sporadisch. Maar het is hartstikke handig. Je komt gewoon binnen en je rekent het zelf af natuurlijk. Dus, geen personeel? Geen personeel. Scheelt er weer in de kosten. Dus wat dat betreft denk ik dat dat de toekomst is. Hè? Mevrouw, komt u nou voor de vergeten boodschappen? Ja, inderdaad. Ik zit op het strandje hier. Dus, wat bent u vergeten? Een koffietje en een hier, pannenkoekenmix voor straks. En een broodje. Dus wat dat betreft handig. Deze mevrouw die vult de zaken bij. Merkt u dat het hard gaat? Ja, als u rondkijkt dan ziet u dat wellicht ook. Volgens mij is het park druk bezet. Zelfs in deze winkel lege schappen? Ja, maar ik ga het weer aanvullen en dan zal het weer goed gevuld zijn. Dus als er mensen zijn die vragen hebben, dan moeten ze zich even melden bij de receptie. We zitten hier nu in Limburg, veel Duitse gasten. En die zijn niet zo gewend aan het met de kaart betalen en te scannen, zoals wij dat in Nederland wel gewend zijn. En die moeten af en toe wat geholpen worden hoe je dat doet. Hoe zit het met de prijzen hier? Van de kampwinkel wordt altijd gezegd van ja, het is zo duur. Nou denk ik, oké, personeel wordt hier uitbespaard. Dus lage prijzen. Nee, de volumes zijn natuurlijk anders. U lacht, hè? Ja, ik snap dat je dat zegt, want die campingwinkels zijn er wel berucht om. Maar ik kampeer zelf ook. Maar in dit geval hebben we een prijsniveau wat op het niveau van de Spar ligt. En de Spar, dat is een keurig prijsniveau. En met dit soort omzetvolume kan je niet op het niveau van Aldi of de Lidl zitten. Een zak chips, €2,99. Dat hebben mensen ervoor over. Blijkbaar, ja. Anders zouden we het niet verkopen, hè? Ik vind het gewoon jammer dat het menselijke contact weg is. Als je dan zelf scant, ja, dan ben je dat contact kwijt. En anders zegt, hallo, hoe is het? Zijn jullie weer op vakantie? En dat was hier ook zo? Dat was hier ook zo. En dat mis je. Ik vind dat echt een gebrek. En ik denk dat dat in de toekomst gewoon toch een probleem wordt. Mensen verliezen hun baan daardoor. En u gaat pannenkoeken maken? Ja, pannenkoeken maken, ja. Ik heb mijn kleinkinderen bij ons en die wilden pannenkoeken vanavond. Dus dat is nou al het tweede pak binnen 10 minuten. Populair vandaag op een warme dag, denk ik. Ik ga het buiten proberen te doen met een gasbrander. Oh. Dan hoef ik niet binnen in de keuken te staan. Ik dacht op de motorkap van de auto, dat zou ook kunnen. Kan ook, kan ik ook een spiegelei op doen, dus misschien ook pannenkoeken. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Ik Vertrek Even Weg. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Turkije speelde een belangrijke rol bij de grootste gevangenenruil sinds de Koude Oorlog. De vrijgelaten Amerikanen zijn inmiddels ontvangen door president Biden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgmoed. De drie Amerikanen die gisteren vrijkwamen door de gevangenenruil met Rusland zijn aangekomen in de Verenigde Staten. Onder hen journalist Evan Gerskovich. Op een vliegbasis vlakbij Washington werd het drietal ontvangen door president Biden en vicepresident Harris. Ook waren er pers en familieleden en bekenden van de drie bevrijde gevangenen. Gisteravond laat arriveerden 5 Duitsers op de luchthaven van Keulen, waar ze werden opgevangen door bondskanselier Scholz. De 10 Russen die gisteren uit 5 westerse landen naar huis vlogen, werden op het vliegveld van Moskou opgewacht door president Poetin. De bewoners van 3 straten in het centrum van Alkmaar moesten vannacht hun huis uit vanwege brand. Boven een ijssalon was brand uitgebroken in een woning door nog onbekende oorzaak. Ook het huis ernaast vloog in brand. Op straat was het druk, want er was ook veel uitgaanspubliek in Alkmaar. Na 1,5 uur konden de meeste bewoners terug naar huis. De 2 woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Bij de brand raakte niemand gewond. Het Israëlische leger bevestigt dat het een journalist heeft gedood van de nieuwszender Al Jazeera. Volgens het leger was hij medewerker van de militaire tak van Hamas. Hij zou hebben deelgenomen aan de Hamas-aanval op 7 oktober... en zou verantwoordelijk zijn voor het opnemen en publiceren van beelden van aanvallen op het Israëlische leger. Israël laat geen bewijzen zien van deze beschuldiging. De journalist was samen met een collega aan het filmen bij het geboortehuis van het geliquideerde Hamas-kopstuk Haniyeh in Noord-Gaza toen ze werden aangevallen. Ook zijn collega kwam om het leven. De VS ziet niet president Maduro, maar oppositiekandidaat González als de winnaar van de Venezolaanse verkiezingen. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken in Amerika schrijft in een verklaring dat de officiële uitslag niet vertegenwoordigt wat het Venezolaanse volk wil. Volgens de kiesraad won president Maduro met 51% van de stemmen. Maar minister Blinken zegt dat de kiesraad geen enkele geloofwaardigheid heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang en het uitblijven van uitslagen per stembureau. Huisartsen in Groot-Brittannië leggen per direct een deel van het werk neer. Hun praktijken kampen volgens de artsen al jarenlang met grote tekorten aan geld en personeel en kunnen daarom niet meer de zorg leveren die ze willen. Huisartsen mogen zelf beslissen op welke manier ze meedoen aan de staking. Zo kunnen ze hun aantal afspraken beperken of tijdelijk stoppen met het uitvoeren van sommige tests. Het is onduidelijk tot wanneer deze Britse huisartsenstaking duurt. Het weer in het zuiden is nog wat mist. Verder vandaag overal geregeld zon. Droog en 24 tot 26 graden. Ook morgen geregeld zon. Wel een enkele bui en dan een graad of 23. Ster. Nu naar Aldi voor paprika mix. 1 kilo voor maar 1,89. Verse, voordelige paprika's in diverse kleuren. En allemaal lekker. Hallo. Wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Nu naar Aldi voor Cucina Nobile Tortellini. 250 gram voor 1,79. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Nu naar Aldi. Komkommer per stuk voor maar 35 cent. Die vind je deze week nergens goedkoper. Echt komkommertijd dus. Tuurlijk wel. Aldi. Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 4 augustus nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Sim Only, vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Alleen nog deze week bij Keukenkampioen. Gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Op een vliegbasis in Washington zijn zojuist de drie Amerikanen aangekomen die gisteren vrijkwamen door een gevangenenruil met Rusland. Ze werden met gejuich ontvangen en in de armen gesloten door hun familie. President Biden en vicepresident Harris ontvingen ze ook persoonlijk. En op de luchthaven van Keulen arriveerden gisteravond al 5 Duitsers die zijn vrijgelaten. Het wordt de grootste gevangenenruil sinds de Koude Oorlog genoemd, tussen Rusland enerzijds en de Verenigde Staten en Europese landen anderzijds. Totaal gaat het om 26 mensen. Turkije bemiddelde tussen de landen. Correspondent in Turkije Mitra Nazar. Mitra, hoe heeft Turkije dat gedaan? Ja, de Turkse regering gaf gisteren meteen eigenlijk een persstatement uit. En daarin wordt gesteld dat dit volledige verdiensten is van Turkije. Het feit dat dit is gelukt, dat dit is gebeurd. Ze zeggen de Turkse inlichtingendienst, de MIT, heeft deze gevangenenruil mogelijk gemaakt. Alle partijen bij elkaar gebracht als een soort bemiddelaar vanaf het begin van de onderhandelingen tot het moment van de overdracht van de gevangenen. En alle beveiliging eromheen is door Turkije gedaan. De betrokkenen zijn in Ankara opgevangen, vervolgens op vliegtuigen naar hun respectieve landen begeleid. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre Turkije hier ook echt het initiatief heeft genomen, maar het kan zijn dat dat op verzoek van andere landen is gebeurd. Maar dat Turkije dit heeft gefaciliteerd, dat is zeker een feit. Is wel bekend wanneer dit allemaal op poot is gezet? Ja, in die verklaring van de Turkse regering wordt specifiek gesproken over een moment in juli 2024. Dus dat is niet heel lang geleden, dat is afgelopen maand. En dat er een ontmoeting is georganiseerd met alle betrokkenen ergens in Turkije. En dat de Turkse inlichtingendienst dat heeft gefaciliteerd en dat er toen een gevangenenruil is onderhandeld. En dat betekent dus dat er afgevaardigden uit Rusland en de VS en al die andere landen in het geheim samen zijn gekomen in Turkije niet zo heel lang geleden. En hoe komt het dat juist Turkije deze bemiddelende rol kon spelen? Kijk, Turkije is eigenlijk een heel voor de hand liggende plek om zoiets uit te voeren. En een heel logisch land ook om dit te faciliteren. Waarom? Omdat Turkije het enige NAVO-land is dat nog echt met Poetin praat. We weten dat Erdogan vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne zichzelf en Turkije naar voren heeft geschoven als bemiddelaar. Als Turkije speelt een balanceeract tussen het Westen en Rusland. Dat is altijd wel zo geweest. En nu heeft Erdogan dit toch vaak ook succesvol weten in te zetten. Om ook te benadrukken, dat is heel belangrijk voor hem, dat Turkije ertoe doet op het wereldtoneel. Denk aan de graandeal eerder. Turkije is het enige land in de NAVO waar Poetin nog wel van wil overwegen om zoiets gevoeligs te doen. En ik zou willen zeggen, eigenlijk is Turkije het van alle NAVO-landen wantrouwt Poetin Turkije het minst. Dus ja, toen ik hoorde dat dit gisteren in Ankara aan het gebeuren was, verbaasde me dat eigenlijk toch niet. Nee, en heeft Turkije daar dan ook iets bij te winnen bij zo'n positie? Nou, zeker. Kijk, om te laten zien dat Turkije een belangrijke speler is op het wereldtoneel is natuurlijk heel belangrijk voor een land als Turkije, voor een leider als president Erdogan. Het is natuurlijk ook wel interessant. Hè? We zien al langer dat de westerse wereld Turkije die rol graag ook toevertrouwt. Het is natuurlijk handig om zaken met Rusland te doen via Turkije. Het is handig dat er zo'n land in de NAVO zit. En dat heeft Turkije ook meer macht gegeven binnen de NAVO. En dat is natuurlijk ook best ongemakkelijk, want Turkije ligt vaak dwars. Erdogan is grillig. Sorry, Mitra, je viel heel even weg. Erdogan is grillig, zei je. Ja, het is dus ongemakkelijk, want Turkije ligt vaak dwars. Erdogan is een grillige leider en is onvoorspelbaar. En gaat vaak ook van leer, trekt van leer tegen het Westen, tegen NAVO-partners. Dus ja, de timing nu is ook best bizar. Want vorige week dreigde Erdogan nog dat hij Israël zou kunnen binnenvallen. En dat is natuurlijk bij de VS ook niet per se heel goed ontvangen. Maar ja, zo rolt Turkije. Zo zit Erdogan in elkaar. De ene dag dikke vrienden, de andere dag grote vijanden. En het laat ook wel zien hoe lastig het blijft. Hoe het Westen, ondanks alles, Turkije toch nodig heeft. Mitra, dankjewel. Consument Mitra Nazar. In totaal zijn er dus 26 gevangenen tussen Rusland en de westerse landen uitgeruild. Ron Keller was oud-ambassadeur in zowel Rusland als Turkije. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersbouw. Wat is u het meest opgevallen aan deze ruil? Nou, de omvang, denk ik. Ik denk dat het is meerdere malen, ook door u net gezegd, het is de grootste deal qua aantal betrokken gevangenen sinds de Koude Oorlog. Het is ook een hele complexe, omdat er een flink aantal landen bij betrokken is geweest. Dus dit is, en dan in het midden van een oorlog die we hebben in Oekraïne, oplopende spanningen met Rusland. En op dat moment dan zo'n deal is wel opvallend. Maar het heeft een langere geschiedenis. Ik denk dat uw correspondent terecht de rol van Turkije beschreef. Maar de onderhandelingen zijn eigenlijk al begonnen. Ruim drie jaar geleden, toen geprobeerd werd om een van die gijzelaars, Paul Whelan, vrij te krijgen. En dat werd versterkt toen Gershkovich vorig jaar werd gevangen genomen en veroordeeld. En zo is het langzaam zwaan kleven aan, zou ik bijna zeggen, is het groter en groter geworden. En het is nu zeer omvangrijk. En het is, ja, de omvang is opvallend. Ja, nou, en hoe komt dat zwaan kleven aan effect? Waar komt dat vandaan? Ja, aanvankelijk, wat ik begrijp uit Amerikaanse bronnen, is dat aanvankelijk is er een poging gedaan om Whelan vrij te krijgen. En er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen jaren meer gevangenen bijgekomen, journalisten, Amerikaanse journalisten zoals Gershkovich, maar ook zoals mevrouw Kurmasheva, die nog maar minder dan een jaar geleden is gearresteerd. Dus het aantal, zeg maar, gevangenen werd groter en groter. En er was ook een complicatie, omdat vanaf het begin, en dat praat ik echt over 3 jaar terug, dat de Amerikanen zeiden: wij willen die Whelan terug, die man heeft niks gedaan, die was op bezoek bij een vriend, die ging trouwen. Op dat moment hebben de Russen gezegd: wij willen dan daarvoor in ruil een meneer terug die in Duitsland gevangen zit, meneer Krasikov. Een Russische geheimagent die een Tsjetsjeense, zeg maar, opstandenleider had vermoord in Berlijn. Ja, en dat was ingewikkeld, want ja, kunnen de Amerikanen namens de Duitsers, de man was in Duitsland veroordeeld voor die moord, ja, kan je zomaar tegen Duitsland zeggen: geef die gevangenen op. En toen werd het dus ingewikkelder, want als je die Duitsers erbij betrekt, ja, Duitsland wilde ook iets terug hebben. Die heeft nu inmiddels een gevangene teruggekregen die in Wit-Rusland veroordeeld was, meneer Krieger. Nou ja, en zo werd het groter en groter. Russen zeiden: we willen toch nog een aantal andere gevangenen ook terug. En die zaten in Noorwegen en Slovenië. En meer landen overigens. Brazilië is ook genoemd als een land waar Russen gevangen zitten voor spionage. Ja. Die hebben geweigerd om mee te werken. Maar Slovenië en Noorwegen hebben gezegd: oké, wij doen ook mee. En zo is het groter en groter geworden. Eigenlijk hebben de Russen hun prijs steeds verhoogd. En het aantal Amerikanen dat gevangen zat, nam ook steeds toe. Ja. Nou ja, goed, het is ingewikkeld omdat er meerdere landen bij betrokken zijn en omdat het om veel mensen gaat. Wat ook ingewikkeld is dat je een journalist en mensenrechtenactivisten uitruilt tegen een veroordeelde moordenaar bijvoorbeeld, of mensen die voor spionage vastzitten. Ja, ja. Maar let op, hè. In de Russische optiek zijn de Amerikanen waren ook veroordeeld. Volgens het Russische systeem, nee, dat is waar. Nee, natuurlijk, maar even vanuit westerse perspectief, daar is ook wel kritiek op. Want kan dat ook geen precedent scheppen? Dat regimes van over de hele wereld, bij wijze van spreken, kunnen denken: oh, nou, als wij een journalist oppakken, dan hebben wij een mooi ruilmiddel. Ja, dat klopt. Dat is absoluut een natuurlijk onbedoeld, maar een risico dat er aan vast zit. En het is waar, u heeft gelijk. Het zijn onvergelijkbare, in onze optiek, maar ik denk ook in algemene zin, onvergelijkbare, zeg maar, daden die gepleegd zijn. Sterker nog, het is bijna overduidelijk dat Gershkovich en Whelan en mevrouw Kormasheva opgepakt zijn door de Russen als ruilmiddel. He, dus helemaal niet omdat ze een spionagedaad hebben gepleegd. Als ruilmiddel om uiteindelijk Russische spionnen vrij te krijgen. Ja. Waarom wil Rusland die spionnen vrij hebben? Dat heeft te maken met de geest van Vladimir Poetin en zijn achtergrond als voormalig geheim agent, is hij heel sterk opgevoed met het beeld van wij zijn als geheime dienst, leden van de geheime dienst, ultiem loyaal aan elkaar. En als we dus een opdracht moeten uitvoeren, dan helpen we elkaar daarbij tot in de dood, zou je bijna zeggen. En dat betekent, en die loyaliteit heb ik zelf ook heel erg gevoeld in de jaren dat ik in Rusland zat, Poetin heeft een zeer, zeer sterke loyaliteit naar zijn mensen van zijn geheime dienst, zijn voormalige collega's, ja, die voor Rusland, ja, opdrachten moeten uitvoeren in het buitenland. En die loyaliteit die is voor hem de belangrijkste drijfveer geweest om deze mensen terug te willen halen naar Rusland. Dan bent u oud-ambassadeur. Is dit iets, dit morele dilemma, is dat iets, ja, waar je in diplomatieke kringen af en toe inderdaad praktisch mee om moet gaan? Ja, dat is zeker. Je hebt voortdurend met dit soort ingewikkelde afwegingen te maken. Overigens, in deze situatie hebben ambassadeurs een relatief beperkte rol gespeeld, omdat dit toch heel snel al naar het politieke niveau is getild. Lavrov en Blinken, de twee ministers van Buitenlandse Zaken, hebben in eerste instantie overleg gevoerd. Later is dat verbreed tot, zeg maar, de veiligheidsadviseurs van de betrokken landen. En uiteindelijk is een neutraal terrein gezocht, dat is dan Turkije. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken, heel veel mensen ook bij betrokken geraakt. En alle grote beslissingen over deze deal, wie wel en wie niet. Er is ook aanvankelijk geprobeerd om Navalny in dit pakket mee te nemen. En net toen Navalny op een lijst stond om uitgeruild te worden, kwam hij, nou ja, om tussen aanhalingstekens mysterieuze redenen te overlijden. Nou, al dat soort beslissingen, Navalny wel of niet, Gershkovich wel of niet, worden uiteindelijk door de regeringsleiders genomen, door de Poetin en Biden en Olaf Scholz. En al deze beslissingen gaan ver boven het niveau van de ambassadeur uit. Maar eens de morele afwegingen en de ingewikkeldheid van dit soort zaken is iets waar je als diplomaat ook mee te maken krijgt. Je bent altijd, ook als diplomaat, en dat geldt ook voor ministers en voor andere officials, je zet je in voor de belangen van je land en voor je eigen landgenoten. En dat hebben, denk ik, de Amerikanen en de Duitsers en in zekere zin ook de Russen eigenlijk allemaal gedaan. Dank u wel. Ron Keller, oud-ambassadeur in zowel Rusland als Turkije. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 18 over 7. In Met het oog op morgen ging het over hoe Hamas verder moet nu twee belangrijke leiders dood zijn. De politieke leider Ismail Haniyeh en de militaire baas Mohamed Daif zijn door Israël uitgeschakeld. Islamoloog Joas Wagemakers van de Universiteit Utrecht over de impact van het overlijden van Daif. Hij is echt een belangrijke figuur, een belangrijke persoon binnen de gewapende vleugel. Aan de andere kant niet, omdat hij natuurlijk ook wel weer vervangen kan worden. Hamas is inmiddels zo gemoderniseerd en qua wapentechnologie en dergelijke zo op Hezbollah gaan lijken, dat hij vervangen kan worden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is weer een stap in de vernietiging van Hamas, zoals Israël dat voor ogen heeft. Maar ik denk dat dat sowieso niet realistisch is. Dus ja, hij zal wel weer vervangen worden, net als Ismail Haniyeh overigens. Wagemakers zei ook wat hij verwacht als mogelijke reactie. In eerdere situaties waarbij er een Hamas-leider is geliquideerd, liet ze dat soms volgen door een grote aanslag. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Niet aan de orde, daar is geen sprake van. Wat wel natuurlijk kan gebeuren is dat Hezbollah of Iran iets gaat doen. Dat hebben ze ook gezegd dat ze dat gaan doen. En het is natuurlijk ook in zekere zin een schoffering voor het Iraanse regime, want het is op hun grondgebied gebeurd. Dus vanuit die kant kan heel goed iets gebeuren. Vanuit Hamas is er denk ik niet veel meer dan retoriek, simpelweg omdat ze niet veel meer kunnen doen. In Umberto a Paris was turner Casimir Schmid. Hij eindigde als 13e in de meerkampfinale. En dat is een primeur voor Nederland. Hij blikte terug op zijn verwachtingen en successen. In eerste instantie was ons doel echt teamfinale halen. Maar we wisten ook dat dat heel moeilijk was. Uiteindelijk zaten we daar maar een half punt vanaf. Dus dat was echt heel dichtbij. Hadden we eigenlijk gewoon kunnen halen. Dus dat hadden we eigenlijk ook niet verwacht. Dat was wel ons doel. Verder wilde ik heel graag allround finale halen. En dan kijken hoe ver ik daar zou komen. En vooraf gaat dat in finale. Had ik stiekem wel hoop op top 8. Dat ik dacht, misschien kan ik daar stiekem zo insneaken. Even sneaken erin. Ja. Dat was niet echt de verwachting. Maar nee, het niveau lag zo hoog. En gisteravond werd Simone Biles in Parijs voor de tweede keer Olympisch kampioen op de meerkamp, na haar eerdere overwinning in 2016. Schmidt legde vanuit het turnersperspectief uit hoe bijzonder dat is. Dat zij ook gewoon in een finale waar dus iedereen echt op zijn top is. Er waren mensen die hebben echt goed gepresteerd. Dat zij nog een fout maakt op brug en dan nog eigenlijk met een puntverschil wint. Dat is gigantisch. Zeker op 4 toestellen. Dan heb je minder toestellen om het verschil te maken. Ja, dat is bizar. En de druk die zij heeft ervaren, of moet ervaren hebben op balk op dat moment, na die fout van haar op brug, dat moet gigantisch geweest zijn. Dat ze dan dat zo vlekkeloos uit weet te turnen, is, dat is wel echt bizar. En dat was gisteravond op tv. De dood van internationale hulpverleners in Gaza was volgens Australië te wijten aan ernstige Israëlische fouten. Dat meldt ABC Australia. Australië liet onderzoek doen naar de dood van een landgenoot en 6 anderen van de voedselhulporganisatie World Central Kitchen. In april kwamen die om in Gaza door een Israëlische luchtaanval. Volgens ABC blijkt uit het onderzoek dat het Israëlische leger ernstige fouten heeft gemaakt, waardoor het verkeerde doel is geraakt. Ook Israël erkent dat, zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken in reactie op het rapport. En ze riepen Israël op dit voortaan te voorkomen en beter te overleggen met hulporganisaties in Gaza. Jaarlijks overlijden er in Europa 175.000 mensen aan de gevolgen van extreme hitte. Dat hoorde de Vlaamse omroep VRT van de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO zegt dat hittestress de voornaamste oorzaak is van klimaatgerelateerde sterfte in Europa. Als het lichaam de temperatuur niet goed meer onder controle kan houden door de hitte, neemt de kans op problemen toe. Het aantal dagen met veel hittestress loopt volgens de VRT op in Europa, met dus meer doden tot gevolg. De nieuwe Iraanse president heeft volgens staatsmedia Mohammed Javad Zarif tot vicepresident benoemd. Daarover schrijft France 24. Zarif was eerder ook minister van Buitenlandse Zaken en staat bekend als gematigd. Zo sloot hij in 2015 de nucleaire deal met onder meer de Verenigde Staten. In de brief waarmee de nieuwe Iraanse president Masoud Pezeshkian zijn vicepresident aanstelde, schrijft hij dat Zarif zich met grote nationale en internationale ontwikkelingen gaat bezighouden. En dan nog een mooi moment rond die grote gevangenenruil tussen het Westen en Rusland. De dochter van een van de 3 Amerikaanse gevangenen die zijn vrijgekomen, die viert haar 13e verjaardag. En daar besteedde de Amerikaanse president Biden tijdens de persconferentie over de ruil nog even speciaal aandacht aan, horen we bij CNN. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miriam. Happy birthday to you. Ja, Biden zong samen met de aanwezige pers en denk ook vooral de andere families. Ik weet niet of alle journalisten ook heel erg meezongen. Hoe dan ook, ze zongen voor de jarige Miriam, die het niet droog hield, zien we op de beelden van CNN. En vandaag heeft ze helemaal een speciale dag. Ze kan dus samen met haar vrijgelaten moeder Azu Kurmasheva haar verjaardag vieren. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Nederland staat inmiddels op een gedeelde 10e plek op de medaillespiegel van de Olympische Spelen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat betekent ineens 2 dagen op rij. Medailles. 2 dagen op rij. En, ja, en eigenlijk exact hetzelfde scenario. Goud, zilver, brons. Goud en zilver bij het roeien en brons bij het zwemmen. Ze hebben pas in 2 sporten, zo zou je het ook kunnen zeggen, medailles gehaald. Er zijn ook wel sporten die echt tegenvallen. Er zijn natuurlijk ook nog een aantal sporten die moeten beginnen. De atletiek gaat bijvoorbeeld vandaag beginnen. En de medal race van het zeilen werd uitgesteld. Dus er is nog wel een heleboel op komst. Maar het is toch opvallend roeien en zwemmen tot nu toe. Ja, die roeiploeg, daar werd ook al wel veel van verwacht. Dus dat is niet voor niets waarschijnlijk. Hebben ze er heel erg op ingezet? Nou ja, die roeiploeg, dat is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Die hebben een heel eigen plan ontwikkeld. Dat doen ze al jaren bij die roeibond. Maar dit keer is het plan blijkbaar nog vele malen beter. Want ja, die hebben de afgelopen anderhalf, twee jaar al in opmaat naar deze Spelen een aantal fantastische WK-prestaties laten zien. En het goede is, dat hebben we in sommige andere sporten ook wel, maar de roeiers hebben dat volledig doorgezet. En die kunnen het eigenlijk ook volledig waarmaken. Want er zijn nog meer roeimedailles op komst. Hè. Is vandaag weer een finale. De twee mensen in de skiff gaan natuurlijk zeker nog medailles halen. De acht doet nog mee. Kortom, er komt nog een heleboel. En ja, het is wel opvallend dat zij zo ontzettend goed in de breedte zijn. Zoveel goede roeiers hebben. Dus wat dat betreft is het wel, misschien voor andere bonden, is interessant om eens een gesprekje met de roeimond aan te gaan. Het is natuurlijk allemaal niet zo maakbaar als ik het nu vertel. Maar het is toch interessant dat het een bond lukt om ja, op zo'n toernooi zo mondiaal te schitteren. En vooral dat de roeiers het beste uit zichzelf halen op het moment dat het moet. Zeker bijvoorbeeld die vrouwen vier gisteren, die net iets boven zichzelf uitstegen. En ja, een soort kopie van de dag ervoor. Maar nu waren wij aan het juichen en de Britten dan een beetje aan het treuren. Maar het was wel weer een schitterende race. Ja, je ziet ze ook wel allemaal met elkaar meeleven natuurlijk. Dus dat, ja, dat is duidelijk een ploeg. Als we kijken naar het zwemmen, Tess Schouten, die won dus brons op de 200 meter schoolslag. Is dat een fascinerende, een hele goede prestatie? Of zat er misschien zelfs meer in? Nou, ik denk dat dit wel op dit moment het hoogst haalbare voor haar was. Ze heeft enorme progressie geboekt. Het is iemand die weinig plezier had in het zwemmen, al lang zwemt, maar de laatste jaren dat volledig heeft hervonden. Onder haar coach, Mark Faber, dezelfde coach, ook interessant, van Casper Corbeau, die op hetzelfde onderdeel bij de mannen dus de andere bronzen medaille haalde. Ze nam het ook heel erg op voor die coach, want die is onderwerp van onderzoek geweest over grensoverschrijdend gedrag. Daarvan overigens volledig vrijgesproken vlak voor de Spelen. Maar ze zei, ja, waar dat vandaan komt, dat weet ik ook niet, want ik vind het de beste coach. Ze was daar heel duidelijk en heel fel in. En ik denk dat gisteren, als je het verschil zag met 1 en 2, uiteindelijk, dat was toch net te groot. Ze was wel mijlenver voor op de rest van het veld. Dus dat geeft ook wel aan, het was een hele verdiende bronzen medaille. En misschien dat er nog wel meer in zit voor haar. Maar zelf zei ze het laatste baantje, dacht ik alleen maar, ik heb bijna vakantie. Vond ik ook wel een fijne uitspraak van haar. In haar op weg naar haar bronzen medaille. Dus even rust, is een aparte zwemster, maar het was wel bijzonder mooi om te zien. En ja, het is mondiaal zo breed en zo goed, dat zwemmen, dat we moeten ons misschien maar tevreden stellen met in ieder geval 2 medailles op dat onderdeel. En nog een opmerkelijk moment gisteren bij een bokswedstrijd bij vrouwen in de lichtste klasse. De Italiaanse bokser die stopt al binnen een minuut, want geen eerlijk gevecht, zegt ze. Hoe zit dat? Ja. Nou, ze boksen tegen een Algerijnse bokser die onderwerp van gesprek is omdat ze op een WK een keer gedisqualificeerd is omdat haar testosterongehalte te hoog was. Nou, dat is een maat, hè, die, hoe hoog dat testosteron is. En dat bepaalt of je dan in de vrouwelijke categorie mee mag doen. Nou, het IOC heeft gezegd, zij mag gewoon meedoen. Dus zij is gewoon deelnemer. En de Italiaanse bokste en na 46 seconden en een paar klappen die ze had geïncasseerd, zei ze, ja, dit had de wedstrijd van mijn leven moeten worden, maar nu moet ik mijn leven beschermen. Dat was haar letterlijke tekst. Wat zal eens in tranen zijn na afloop. Ze liet zich er verder niet zo heel eerlijk, of heel, niet heel veel over uit. Het is geen eerlijk gevecht geweest. Nou, het IOC reageerde natuurlijk onmiddellijk van iemand die bevoegd is om deel te nemen. Daar hebben wij het verder niet over. En klaar is, die doet gewoon mee. En nu is iedereen zich erover aan het uitlaten, tot aan de Italiaanse premier toe. En dat hele X, of dat voormalige Twitter, stroomt vol met de meest vreselijke beschuldigingen en zaken. Ja, feit is gewoon, zij is eruit gestapt, dat mag zij doen. En de Algerijnse bokster die neemt op legale gronden deel aan de Olympische Spelen. Dus dat is eigenlijk de feitelijkheid. En er is heel veel mening over nu op dit moment. Ja, misschien heel kort nog even dan voetbal. Want ja, het is vol op de Olympische Spelen deze keer. Maar Go Ahead Eagles en Ajax in de voorrondes voor het Europees voetbal. Ja. Heb je er iets van gezien? Nou, ik kan multitasken, dacht ik, maar nu even niet. Ik heb me helemaal op de Olympische Spelen gericht. Ik heb samenvattingjes van het voetbal gezien. Go Ahead kwam nog wel voor, maar is dus uitgeschakeld door het Noorse Bergen. Verloor uiteindelijk met 2-1. Ajax nog lang niet groot, maar in ieder geval voldoende om de eerste voorronde te overleven. Gaan spelen tegen Panathinaikos. Wonnen uiteindelijk met 3-1 in Servië van Vojvodina. Tom, dankjewel. No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no.

En in het zuiden van het land is het momenteel zelfs mistig, met zichtwaarden beneden de 100 meter op sommige locaties. Maar de komende uren gaat het geleidelijk oplossen en komt de zon er ook hier op steeds meer plaatsen bij. Nou, vanmiddag hebben we dan een zonnig weerbeeld, maar landinwaarts komen er ook wat vriendelijke stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft wel droog en de temperatuur gaat uiteindelijk stijgen naar zomerse waarden van 23 graden op de Waddeneilanden, tot lokaal zelfs 25 of 26 graden in delen van Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En er staat vandaag ook niet al te veel wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 of windkracht 3. Maar de kustprovincies krijgen in de loop van de dag wel weer met een verfrissend briesje van zee te maken. En wat voor een weekend krijgen we? Ja, een beetje een wisselend weekend. Er is wel beduidend wat meer bewolking aanwezig dan vandaag. Er trekken morgen en overmorgen wat sluierwolken over, waar de zon het niet heel lastig mee heeft. Maar er komen ook wat stapelwolken tot ontwikkeling, die bijvoorbeeld morgen en overmorgen ook een enkele bui kunnen produceren. Heel veel regen staat er niet op het programma, want veel vaker is het droog met ruimte voor de zon. Maar de wind die draait wel naar het westen tot noordwesten. En dat betekent wat lagere temperaturen, 23 of 24 graden worden het zaterdag en zondag. Nou, na het weekend dan keert het zomerse weerbeeld weer terug. 25 of 26 graden op de maandag. En dinsdag kan het lokaal weer 30 graden worden. Met daarbij ook nog eens veel ruimte voor de zon. Floris, dankjewel. Ster. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt inmiddels 300 dagen. Voor de families van de Israëlische gegijzelden zijn de wanhoop nabij. En een staakt het vuren lijkt nog niet in zicht. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, gisteren ging de familie van de gijzelaars massaal de straat op. Wat is hun boodschap? Is die nog altijd hetzelfde? Ja, die is nog altijd hetzelfde. En de wanhoop die klinkt er ook in door. Zij vinden dat 300 dagen geleden er al een deal gesloten had moeten worden met Hamas, omdat het terugkrijgen van de gijzelaars, dat is het belangrijkste. En zij verwijten Netanyahu dat het bij hem eigenlijk helemaal niet op de agenda lijkt te staan. Er sprak gisteren een man, wiens zoon Yair nog altijd gegijzeld wordt in Gaza. Die vierde daar zijn verjaardag. En hij wees op Yair Netanyahu, de zoon van Netanyahu, die zijn verjaardag in Miami heeft gevierd in Amerika, toen de premier van Israël daar op bezoek was een tijdje geleden. En dat contrast, ja, dat steekt heel veel mensen. Ze zeggen, deze regering, we snappen niet waar ze mee bezig is, maar die deal, die moet er in elk geval komen. Maar die deal, ja, die is er niet. En ja, je leest een beetje wisselende analyses, maar de overtuigende analyse is toch wel dat die onderhandelingen zeker niet zijn bemakkelijkt na de dood van Ismail Haniyeh in Teheran. En die boodschap van die families van de gegijzelden, is dat dan iets wat waar andere Israëliërs heel erg in meeleven? Ja, toch wel. Die zorg om de gegijzelden, die zie je overal. Er hangen posters op overal in het vliegtuig hier naartoe. Aan het einde, na de landing, eventjes aandacht vragen voor het lot van die gijzelaars. En ja, Netanyahu beleidt dat ook wel met de mond, maar zegt die deal die op tafel ligt, en er ligt een deal op tafel, die accepteer ik niet. En dat is de zorg van een aantal analisten in elk geval, dat hij denkt dat alleen gewapende hand die mensen vrijkomen, en dat dat gewapende hand ook inmiddels een doel is van Netanyahu, omdat alleen op die manier hij in het zadel kan blijven. Ja, want dat is zijn belang, om vooral geen einde aan zijn regering te krijgen. Nee, want dat betekent een einde van zijn politieke carrière. Iedereen gaat ervan uit dat hij niet herkozen gaat worden. Alhoewel, zegt iedereen er ook bij, het blijft Benjamin Netanyahu, dus je weet het nooit helemaal zeker. Maar er hangen natuurlijk ook verschillende corruptieonderzoeken boven zijn hoofd. En zijn analyse lijkt te zijn dat je je daar als premier makkelijker tegen kan verweren dan als gewoon burger. En toen gingen in het noorden van Israël gisteravond de sirenes af. Was dat voor mogelijke aanvallen? Ja, dat is waar iedereen natuurlijk nu aan het kijken is. Er komt een grote aanval. Daar gaat iedereen hier vanuit waarschijnlijk niet alleen Iran als vergelding voor de moord op Ismail Haniyeh, maar waarschijnlijk tegelijkertijd ook vanuit Libanon, Hezbollah, en vanuit de Houthis in Jemen. En die grote aanval, ja, daar is geen paniek over, maar ja, mensen maken zich wel zorgen wanneer, hoe groot, wat precies. Maar dat was het gisteren dus niet. Gisteren was eigenlijk, ja, hoe cynisch het ook klinkt, een hervatting van wat je normaal gesproken aan de grens tussen Libanon en Israël zag sinds 7 oktober. Beschietingen over en weer, voornamelijk op militaire doelen. En ja, dat is waar gisteren het alarm vooraf ging. Het was even stil na de Israëlische aanval op Mohammed Shoukry in Beirut. Maar gisteren dus weer dat luchtalarm. Geen slachtoffers bijgevallen. Maar ja, dit is klein bier. En dat is het hele vreemde, Astrid. Iedereen hoopt dat het weer dit gaat worden na die grote aanval die verwacht wordt vanuit Iran en Libanon. Dat het niet zo groot zal zijn dat Israël daar weer op reageert, waardoor er een regionale oorlog ontstaat. En dat, ja, het weer teruggaat naar hoe het nu is. En dat is een hard gelag natuurlijk voor de mensen in Zuid-Libanon die daar vandaan gevlucht zijn, omdat het normaal voor hun natuurlijk vreselijk is. Hetzelfde geldt voor de mensen in het noorden van Israël. Ja, en het geldt natuurlijk al helemaal voor de mensen in Gaza. Want het normaal is dat daar gewoon doorgevochten wordt, elke dag weer. Ja, dus wat dat betreft is iedereen zit gespannen af te wachten of die spiraal van geweld verder gaat. Ja, en kijk, de analyse is dat Iran en de partners in de regio dat echt proberen te kalibreren. Er moet een statement gemaakt worden, is daar de gedachte, maar niet zodanig dat er een oorlog regionaal ontstaat. Maar hoe doe je dat dan? En het probleem is dat bij alle aanvallen sowieso, maar zeker bij een grote aanval, kunnen er onbedoelde dingen gebeuren. Stel nou dat Iran besluit om grootschalig, met behulp van de Houthis en Hezbollah, militaire doelen aan te vallen, maar er valt een raket ergens op een burgerdoel en er vallen heel veel doden. Ja, dan wil Israël daar weer op reageren. En dan krijg je dus onbedoeld toch die spiraal van geweld. En fouten kunnen heel makkelijk gemaakt worden. Het is waar iedereen, ja, zijn hart eigenlijk dubbel voor vasthoudt. Niet voor niks de grote internationale druk op Iran en de partners om niet te hard te vergelden. De druk om Israël, om daar dan weer niet te hard op te reageren. Ja, internationale druk, waar leidt het allemaal toe? Maar dat is in elk geval het internationale spel wat op dit moment gespeeld wordt. Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Japan heeft besloten dat er voortaan weer gejaagd mag worden op de gewone vinvis. Het is een uitbreiding van de walvisjacht. Want de dwergvinvis, de brightvinvis en de Groenlandse vinvis, die stonden al op het lijstje van vinvissen die bejaagd mogen worden. Correspondent Anoma van de Veren in Japan. Anoma, waarom heeft Japan dit besloten? Dat er op de gewone vinvis weer gejaagd mag worden? Ja, het is een beetje een kwestie van nationale identiteit in Japan. De overheid zegt dat dat de walvisjacht traditionele Japanse cultuur is. En daarom vinden ze dat ze zelf mogen bepalen op welke vissen ze wel mogen jagen en welke niet. En daarbij zijn de vissers natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de stemmers van de regeringspartij. Dus die probeert op allerlei manieren de visindustrie te helpen. En daarom zegt nu het visserijagentschap er zijn genoeg vinvissen, er zijn genoeg gewone vinvissen. De bevolking is weer stabiel en wij hebben lang genoeg gewacht, zo'n 5 jaar. Dus wij willen er dit jaar weer zo'n 59 willen ze er gaan vangen. Japan heeft er vorig jaar trouwens ook al 300 andere soort walvissen gevangen. Je noemde ze net al. Dus voor hun is het ook wel eigenlijk een logische vervolgstap dat de gewone vinvis er nu bij komt. Ja, en waar gebruiken ze die gewone vinvis voor? Waarom worden ze bejaagd? Nou, het officiële reden is wetenschappelijke doeleinden. Dat komt omdat in 1986 de commerciële jacht op walvissen werd verboden. Japan kreeg lange tijd wel een uitzonderingspositie, maar uiteindelijk besloot het internationale Whaling Commissie, het IWC, dat ze echt alleen nog maar gevangen mochten worden voor wetenschappelijke doeleinden. Het zal je niet verrassen dat een jaar later, 1987, Japan begon met wetenschappelijke expedities. waar dan heel toevallig de walvisjacht bij kwam kijken. En dan denk je misschien, ja, dat doen ze dan omdat walvis wijd en breed gegeten wordt in Japan. Maar dat is ook niet zo. Het is een delicatesse. Dus misschien dat je, als je naar een dure sushiplek toe gaat, dat je het voorgeschoteld krijgt. Maar in de supermarkt zien het niet liggen. Dus ja, behalve voor het zogenaamd beschermen van de traditionele walvisjacht en dan die wetenschappelijke doeleinden, eigenlijk weinige praktische doeleinden. En is die gewone vinvis dan een ander soort walvis dan die drie waar ze al op jaagden? Ja, het is vooral heel groot. Het is een hele grote vis. Het is de op één na grootste walvis en zoogdier ter wereld. Na de blauwe vinvis. En trouwens ook het familie ervan is. Dus het kan zo'n 27 meter lang worden. Maar daarom was hij ook zo populair als voedselbron in de vorige eeuw. En om die reden jaagde Japan in eigen wateren zoveel op, zodat ze bijna uitgestorven waren. Dus je kan je voorstellen dat tegenstanders van de walvisjacht op dit moment niet heel blij zijn met de beslissing om weer op deze gewone vinvis te gaan jagen. Nee, tegenstanders zitten bijvoorbeeld in Australië. De Australische regering heeft zelfs al gereageerd op dit besluit van Japan. Zegt er diep teleurgesteld over te zijn. Correspondent Maaike Weijers, waarom reageert juist Australië meteen hierop? Nou, omdat men in Australië ook ontzettend van de walvis en de vinvis houdt, maar dan vooral om daarnaar te kijken. Want tijdens de jaarlijkse trek, ongeveer tussen april en november, zijn er heel veel mensen in Australië die de walvissen willen zien. Die gaan met een bootje het water op. Daar is ook best wel een grote industrie omheen gebouwd om mensen dichtbij die grote beesten te krijgen. Maar ook gewoon vanaf de kust in Australië kun je ze vaak op veel plekken zien. Dus Australië was ook een belangrijke partner in het voor elkaar krijgen van dat verbod in 1986. En ja, daarom zeggen ze hier, we willen sowieso niet dat er in onze wateren op die vinvis wordt gevist. Maar eigenlijk willen ze sowieso dat in dit hele deel van de Stille Oceaan nergens meer op walvissen gejaagd wordt. Dan zeggen ze dus de regering dat ze er diep teleurgesteld over zijn. Dat is ja, een waardeoordeel, zou ik maar zeggen. Kunnen ze ook echt iets doen? Nou, ik denk dat behalve heel duidelijk maken dat ze daar zeer over ontstemd zijn en dat ook op hoog niveau aankaarten, weet ik niet hoeveel ze daar daadwerkelijk aan kunnen doen. Ze kunnen natuurlijk wel in hun eigen wateren voorkomen dat Japanse vissers daar naar walvissen gaan vissen. Maar goed, Australië en Japan hebben wel heel veel contact met elkaar. Ze zitten ook, ze zijn belangrijke bondgenoten, zitten in verschillende organisaties samen, zoals de Five Eyes met een paar andere landen en ASEAN. Dus het zou heel goed kunnen dat ook de premier echt op het hoogste niveau dat nog wel eens gaat aankaarten met zijn collega. En dat is de belangrijkste manier waarop Australië iets voor elkaar kan krijgen, is door samen mogelijk met andere landen die internationale druk op Japan om daarmee te stoppen, om die op te voeren. Hey, Anoma, denk je dat Japan daar gevoelig voor is? Nee, heel kort antwoord. Japan is vooral heel goed geworden in alle kritiek opzij schuiven. Ik denk dat dat ook wel makkelijk is als je kijkt naar hoe de Japanse bevolking erin staat. Je hebt al jongeren die zeggen dat ze geen voorstander zijn. Ouderen die zeggen dat ze het wel zijn. Maar een gedeelde eigenschap tussen iedereen zo'n beetje is dat ze over het algemeen redelijk passief over het onderwerp zijn. Dus ja, binnenlandse weerstand is er amper. En als we kijken naar internationale druk, nou ja, toen Japan nog deel uitmaakte van het IWC... lukte het redelijk om de walvisjacht nog onder controle te krijgen, dus door middel van die internationale druk. Maar toen kwam er een stopbevel van het internationaal gerechtshof. Het IWC dat verworp een verzoek vanuit Japan om de commerciële jacht weer te herstarten. Nou ja, Japan was er klaar mee, stapte uit die commissie. En ze hebben er eigenlijk heel weinig gevolg aan ondervonden. Dus wat je nu krijgt en wat je dus nu ook hebt, is een situatie waarbij buitenlandse kritiek gewoon in dovemans oren valt. En Japan dus vooral gewoon zijn eigen koers vaart. Anoma, dankjewel. Anoma van der Veren vanuit Tokio en Maaike Weijers vanuit Sydney. Korean Air stopt met het serveren van noedels in de lucht, schrijft de BBC. Door klimaatverandering krijgen vliegtuigen steeds vaker te maken met turbulentie. En volgens de BBC wil Korean Air niet het risico lopen dat passagiers dan het kokend hete water van de noedels over zich heen krijgen. De nieuwe maatregel geldt vooralsnog alleen op lange afstandsvluchten en in de economy class. In de business class worden de noedels dus nog wel geserveerd. Daar is het minder massaal en zou het dus minder gevaarlijk zijn, al dus Korean Air. Ook een klein kopje heet water kan schade toebrengen. Dat is precies wat op sociale media ook wordt gezegd. Volgens de BBC, waarom worden koffie en thee dan nog wel geserveerd? Andere mensen zeggen wel blij te zijn. Ook omdat ze de geur van de noedels niet echt lekker vinden. Dus die zijn meer blij dat het daar al niet meer geserveerd wordt. Ja, je kan inderdaad die vraag stellen. Er zijn nog veel meer dingen. Dat heb ik zelf ook wel eens gedacht in het vliegtuig. Als er nu iets gebeurt met dat dienblad op je schoot, dan heb je wel een probleem. Nou, die koffie en die thee, dat vind ik inderdaad wel een terechte vraag. Ja, dan zou je dan op een andere manier een ander soort van beker moeten stoppen of zo. Met een rietje. Ja, dat is ook niet echt lekker, hè? Bij Café Het Pantoffeltje in Den Bosch staat er volgens Omroep Brabant iets bijzonders op het menu. Naast cocktails, wijn, bitterballen en bier is er nu ook zonnebrand. En het is nog gratis ook. We hadden hem op de kaart kunnen zetten en zouden hem kunnen verkopen. Maar de gast mag het tubertje meenemen en ervan gebruik maken. Als iets gratis is, ben ik echt Hollander. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik ga het echt gebruiken, ja. Ik denk dat heel veel mensen het vaak vergeten. Ik zelf ook wel eens. Ja, er zijn wel meer terrassen die zonnebrand aanbieden. Maar een tubertje op elke tafel, dat is volgens Omroep Brabant wel nieuw. En daarom moet de drempel om te smeren nog lager worden. Morgen varen de boten weer door de Amsterdamse grachten voor de beroemde Canal Parade, hoogtepunt van de Pride Week. Veel deelnemers en bezoekers gaan extravagant gekleed. En dat kan nog wel eens in de financiële papieren lopen. Voor mensen die niet zoveel te besteden hebben voor een spetterende outfit is daar het Kloffie Collectief. Geweldige naam. Mooie naam al, echte Amsterdamse ook, hè? Tweedehands kleding waar de outfits van kunnen worden gemaakt, horen we bij stadszender AT5. We zijn hier een strik aan het maken. Mode is natuurlijk een tool om jezelf uit te drukken. Ja, dat zou meer mensen moeten doen. Lekker mooie, vrolijke bloemetjes. We willen gewoon iedereen uitdagen om van gerecyclede materialen een nieuwe creatie te maken. Ja, en als je dan niet zo creatief bent, geen nood, want er zijn ook nog deskundigen aanwezig die meehelpen om van die tweedehands kleding iets moois te maken. Het Kloffie Collectief. Het Kloffie Collectief. En nog een bijzondere muzikale combinatie in Hoorn. Stadsbeierdier Frits van de Grote Kerk en zijn dochter Freya die gaven samen een concert. Hij op het carillon en zij op de viool. Een logische combinatie is het absoluut niet, zegt Freya tegen Omroep NH. Dankzij geluidsversterking kan ze met haar viool op tegen het machtige klokkenspel. En dat klinkt dan zo. Volgens mij is het de Godfather, hè, dit. Het klinkt heel bijzonder. Ja, het is inderdaad een combi die je eigenlijk nooit hoort. Een bijzondere combinatie en ook nog in een bijzonder jaar. Het jaar dat het carillon van de Grote Kerk in Hoorn een eeuw bestaat. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me.

NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen in de VS hebben ze landgenoten verwelkomd die in Russische gevangenschap zaten. Ook in Duitsland. De ruil is mede tot stand gekomen door intensief overleg tussen Duitsland en de VS. Bondskanselier Scholz is daar blij mee. Voor mij een bijzonder moment. Een moment die ook de vriendschap tussen de USA en Duitsland zekerlijk nog eenmaal zeer intensiveerd heeft. Het heeft de vriendschap intensiever gemaakt, zegt hij. Het was een van de grootste gevangenenruilen sinds de Koude Oorlog tussen Rusland en het Westen. En vooral Duitsland moest er een hoge prijs voor betalen. Scholz denkt wel dat hij juist heeft gehandeld. Ik geloof dat dat een richtige beslissing is. En als men daar irgendwelche twijfel had, dan verliert men die nacht in gesprek met degenen die jetzt in vrijheid zijn. Als je nog twijfelt aan de juistheid van de beslissing, dan moet je eerst maar eens met de mensen praten die nu hun vrijheid hebben teruggekregen. Aldus Scholz. Correspondent Giem Balduk in Berlijn. Giem, die hoge prijs, dat is dat ze een terrorist hebben moeten laten gaan, hè? Ja, dat is ook wel absoluut een hard gelag voor Duitsland. Want Duitsland was altijd ook in principe tegen zo'n gegeven als een gevangenenruil. Dat is altijd een no-go geweest. De afgelopen tijd is er ook al vaker gehint op zo'n gevangenenruil. En daar werd eigenlijk toch wel stellig veroordeeld door juristen, door advocaten van de mensen om wie het zou gaan. En zeker als het gaat om deze Vadim Krasikov, die nu vrijgelaten is. Die in Duitsland bekend staat als de Tiergarten-moordenaar. Een Tiergarten in Berlijn, een hartje Berlijn is dat. In 2019 heeft hij een Tsjetsjeense Georgië vermoord. En volgens Duitsland was dat een opdracht van het Kremlin. En daarom werd er altijd gesproken van Russisch staatsterrorisme op de Duitse bodem. Een vrij stevige zaak dus. Dus daarom was alleen al de gedachte om hem uit te wisselen leidde al tot felle kritiek. En dat is nu dus toch gebeurd. Ook voor de nabestaanden van die Georgië is dat extra zuur. Die laten gisteren al weten dat zij niet geïnformeerd zijn over deze uitruil. De broer van de vermoorde Georgië die zei ook dat hij misschien er wel mee ingestemd zou hebben als een ruil daarvoor een hele grote groep mensen vrijgelaten zou worden. Maar hem is dus niks gevraagd en hij zegt dat maakt mij extra verdrietig. Maar Scholz probeert het dus wel te verantwoorden. Ja, precies, ook in de woorden die we net hoorden. Hij zei ook dat het waard is wat Duitsland ervoor terugkrijgt. Dat het ook geen gemakkelijke beslissing was om iemand die dus op Duitse bodem een moord pleegt in opdracht van Rusland naar een paar jaar al te laten gaan. Maar hij zegt dus dat het ook zijn plicht is om Duitse burgers te beschermen. En dat dit het dus waard is, de vijf Duitsers die ervoor vrijgelaten zijn. En dat Duitsland ook solidair moet zijn met de VS, dat benadrukt hij heel sterk. Want het waren de Amerikanen die al langer aandrongen op zo'n uitruil, schrijven Duitse media die reconstructies hiervan hebben gemaakt. Maar lang heeft Duitsland dat afgewezen. Uiteindelijk toen er ook betrokkenheid bij was dat mogelijk Navalny, de Russische oppositieleider, vrijgelaten zou worden, zou Duitsland geschoven hebben. Maar dat is vervolgens weer uitgesteld doordat Navalny om het leven kwam in Rusland. Uiteindelijk is de uitruil er dus toch gekomen. Wat kun je vertellen over de mensen die Duitsland er nu dus wel voor teruggekregen heeft? Ja, het zijn dus vijf Duitse staatsburgers. Drie van hen hebben ook de Russische nationaliteit. In het geval van die drie, dat gaat om een student, een politicoloog en een advocaat, gaat het om Duits-Russische mannen die zijn opgepakt voor spionage. Dan is er nog een Duitser die vast zat in Rusland voor mogelijke handel in drugs. En het belangrijkste is Rico Krieger. Dat was een Duitser die veroordeeld was in Belarus voor mogelijk terrorisme. Hij zou betrokken zijn geweest bij aanslag op spoorwegen daar. Hij werd onlangs ter dood veroordeeld, maar kreeg deze week gratie. Een grote zaak die tot in de puntjes is gevolgd, ook hier in Duitsland. En volgens Duitse media is specifiek die zaak saillant, omdat er aanwijzingen zijn dat deze Duitser in de val is gelokt. Dat het zou gaan om een Duitser die vrijwilliger was in Oekraïne. Daar krijgsgevangen is gemaakt in Rusland en vervolgens naar Belarus is verplaatst om dit verhaal op te tuigen en vervolgens betrokken te kunnen worden in onderhandelingen. Specifiek daarom is deze geval voedt ook de vrees dat Rusland nu eigenlijk beloond is voor het vastzetten van iemand, van een onschuldige burger die vervolgens in een spel betrokken is geraakt om Russische criminelen in het Westen vrij te krijgen. En ja, je kunt je voorstellen dat het daarom de vrees ook groot is dat Rusland nu hiermee beloond wordt en aangemoedigd wordt om vaker Westerse staatsburgers vast te zetten en in ruil daarvoor criminelen voor vrij te krijgen. Ja. Duitsland had best lange tijd een bijzondere positie binnen de EU. Had echt wel een net wat andere relatie met Rusland.

Hoeveel mensen zijn door de politie van straat gehaald? Avec notre collectif, on a documenté 12.500 personnes qui ont été évacuées de leur tente, campement, de leur bidonville, de leur squat. In een jaar tijd heeft de politie meer dan 12.000 mensen weggejaagd uit tentenkampen en kraakpanden, zegt hij. Dat zijn daklozen, illegale migranten en drugsverslaafden bijvoorbeeld. Il y en a 5.200 qui ont même envoyé et qui ont été envoyés dans d'autres régions de France. Van die 12.000 mensen zijn er ruim 5.000 op de bus gezet om naar opvanglocaties buiten Parijs te worden gebracht. Dat hebben de hulporganisaties berekend. En fait, c'est toutes les personnes qui sont dans l'espace public et qui vont un peu déplaire aux autorités, qui font pas bien sur la photo. Alozie zegt dat Parijs een grote sociale schoonmaak heeft gehouden. Alle camera's van de wereld zijn op Parijs gericht vanwege de Olympische Spelen en de niet zo mooie kant van Parijs die moest weggepoetst worden. Mensen die op straat leefden zijn met duizenden tegelijk de stad uitgezet. Et donc on en enlève les éléments considérés les plus indésirables. Onder de mensen die hier op straat staan voor eten of een slaapplaats zitten ook migranten die met zo'n bus werden weggebracht uit Parijs, maar die weer zijn teruggekomen. Un jour, je me suis retrouvé en train de partir en province comme ça parce qu'ils m'ont dit. Deze vrouw werd naar een opvangadres in het zuiden van Frankrijk gebracht, maar het was geen succes. Er was daar niet eens goede huisvesting, vertelt ze. Ze moest op een kleine kamer wonen met een andere vrouw die ze niet kende. Les gens, ils ont pas la facilité comme ils ont à Paris. À Paris, il y a un peu de trucs pour se débrouiller soi-même. In kleinere steden zijn er veel minder voorzieningen en veel minder hulpverleners dan in Parijs. Hier is altijd wel wat te regelen als je geld wilt verdienen bijvoorbeeld. Ça me dérange pas d'aller en province, mais là actuellement comme je travaille ici. Deze man zou best Parijs uit willen als er ergens huisvesting zou zijn, maar hij heeft hier een baan, hoewel hij dus illegaal in Frankrijk is. C'est ici je gagne ma vie, je sais pas si je pars en province comment ça va se passer. Als hij weggaat uit Parijs heeft hij gewoon geen werk meer. Enfin, moi, les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas du tout. En de Olympische Spelen, daar hoef je bij deze mensen hier helemaal niet over te beginnen. Ils déplacent les gens, ils bloquent les routes. De politie in Parijs jaagt ons op, zegt deze vrouw. We worden overal weggestuurd. We staan hier nu in de rij voor eten en een slaapplaats, zegt ze. We zijn bezig met overleven. De Olympische Spelen interesseren ons niets. J'ai une vie compliquée, donc je m'intéresse pas beaucoup à ça. Een verslag van correspondent Frank Renaud. De Nederlandse springhuiters hebben zich geplaatst voor de teamfinale. En dan gaat het toch weer over die Olympische Spelen. En die wordt vandaag verreden. Sportcommentator Edwin Peek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren werd Nederland bij de kwalificatie vijfde. Kunnen ze nog opschuiven, denk je? Jazeker, want iedereen begint weer op met een schone lei. Dus alle landen, alle 10 landen die zich hebben geplaatst voor de teamfinale, die beginnen weer helemaal opnieuw. Dus ook Michael van der Vleuten, Kim Emmen en Harry Smolders. Gisteren hadden 2 van de 3 een nulronde. Dat was al heel erg goed. Harry Smolders gooide er wel 2 balken vanaf. Dat was wel heel erg jammer, maar hij wist wel waar het aan lag. Dus hij had heel veel vertrouwen voor vandaag dat hij die fout niet nog een keer gaat maken. Nou, moet je kijken dat de Duitsers waren gisteren met 3-0 rondes wel heel imposant. Dat was echt, iedereen stond te kijken van jeetje, het gaat nu al perfect, maar hebben ze niet hun kruid al verschoten? Dat is altijd de vraag. Of kunnen ze dat nog een keer doen? De Zweden zakten een beetje door het ijs met 1-1 debakel. Maar ja, die kunnen ook nog meedoen, zijn ook nog bij de beste 10. En dan heb je nog de Amerikanen en de Britten. Maar goed, ik verwacht zeker dat Nederland gaat meedoen om de medailles. Willem Geven, die kwam gisteren niet in actie. Reserve Kim Emmen, die je net noemde, die deed dus mee in zijn plek. Gaan we Geven vandaag wel zien? Dat denk ik eigenlijk niet. Het zou mogen. Bondscoach Jos Lansink mag inderdaad hem ertussen schuiven met zijn paard. Maar ik denk eigenlijk na die echt het sterke optreden van gisteren van Kim Emmen, dat zij dan ook de landenwedstrijd helemaal afmaakt. En straks als we naar de individuele wedstrijd gaan, dan kan alles weer anders worden. Dan kan Willem Greven, wat echt een topruiter is, toch weer ingeschoven worden. Maar ik verwacht niet dat zijn paard, die gisteren niet goed aanvoelde, die gewoon niet helemaal, Juf van Het is niet optimaal geprepareerd is, dat hij vandaag wel opeens mee gaat doen. Dus ik denk dat Kim Emmen, die zich echt heeft laten zien op het hoogste niveau, haar debuut maakte, ook vandaag gaat starten. Welk land is wel de grote favoriet hier? Ja, toch wel de Duitsers. Want die nulrondes die ze lieten zien, die zijn er niet voor niets. Maar ik noemde ook al even Zweden. Die hebben de nummers 1, 2 en uit mijn hoofd 12 van de wereld. Ja, en dan Hendrik von Eckermann bijvoorbeeld, is zo'n perfectionist. De man laat iedere kans op het hoogste niveau, is regerend Olympisch kampioen. Die is zo goed altijd op de belangrijke momenten. Dus ik verwacht zeker dat de Zweden, nadat gisteren 1 van de 3 combinaties het niet goed deed, dat die vandaag echt ook mee gaan doen om het goud. Er is natuurlijk nog heel veel anders te beleven, ook op de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld de roeiers, die doen het heel erg goed. Nu al 2 keer goud, 2 keer zilver. Wat zijn vandaag de kansen? Ja, en vandaag komt er ook een boot in actie. De regerend wereldkampioenen in de 2 zonder, Klevering en Meester. Ja, ze roeiden in de halve finale ook zo soeverein naar de winst. In de andere halve finale was het wat spannender. En daar gingen de Australiërs er naartoe. Dat zijn ook hun grote concurrenten. Dus ja, tussen die 2 boten gaat het om goud. Dus ja, je kan niet goud zomaar opschrijven, dat is natuurlijk onzin. Dat moet altijd gedaan worden, die 2 kilometer roeien. Maar Klevering en Meester zijn echt grote kanshebbers om hier een gouden medaille ook vandaag te gaan halen. En ook op het water zeilen. Druk programma vandaag, want gisteren gingen de medal races die gingen allemaal niet door. Dat had te maken met de wind. Was de windverwachting voor vandaag? Ja, vandaag op zich is de windverwachting goed en wordt zelfs in de loop van de middag stormachtig krachtig. Er wordt ook onweer verwacht in Zuid-Frankrijk, want we hebben het natuurlijk over Marseille. Maar ze willen al om 12:15 starten met de 49er FX, waar Odile van Arnold en Annette Duits kanshebbers zijn voor eremetaal, zelfs voor de Olympische titel. Maar ja, 12:15 lijkt dan weer een iets te vroeg tijdstip om toch al van start te gaan in deze klasse. Dus dan gaat er weer misschien geschoven worden. Nou, dan gaan we naar achteren toe natuurlijk. En dan zit er altijd weer een eindtijd aan van wanneer ze gestart moeten zijn om al die wedstrijden te kunnen varen. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Luc van Opzeeland, die in de kwartfinale van de IQ Foil start. Ja, ook voor hem is het afwachten. Hij heeft een kwartfinale, halffinale, het varen zelfs een finale. Krijgen ze dat allemaal erin gepropt of niet? Dus dat is de grote vraag, of de wind niet te laat gaat opsteken om alsnog weer roet in het eten te gooien. En dan is er natuurlijk altijd weer een dag na vandaag. Ja, dus het weer kan flink meespelen bij die sporten. Ja, absoluut. Het is zeker bij het zeilen is het altijd. En nu met de warmte, het zeewater is ontzettend warm. Dus het verschil tussen land en zee is niet zo groot. En dan krijg je juist niet de dynamiek die je graag wil hebben. Dat de zee wat kouder is, waardoor je wind krijgt. Dus dat is daar echt wel het ding. Ja, en er is ook bij de andere sporten hebben ze best wel veel last van de warmte. Alleen vandaag wordt het net iets koeler. Zeker in Parijs is het gewoon wat bewolkter. Wordt het maximaal 27 graden. Dat is beter dan de 34 van de afgelopen dagen. Dus wat dat betreft zit het in Parijs wel mee. Edwin, dankjewel. Sportcommentator Edwin Peek. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nothing you can take and tear me away from my guy. Nothing you can do, cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy. My Guy van Mary Wells. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Op een oude fiets kun je profiteren. Bij Stella krijg je alleen deze week nog tot wel €800 inruilvoordeel. Iedere fiets is welkom. Dus kom snel naar de Stella inruildagen en fiets weg op een nieuwe e-bike. Stella, slim vooruit. Yo, Melkunie Breker is ideaal voor onderweg. Breker! In een handige knijpverpakking met echt fruit en echte sloopmelk. Hè? Wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Breker. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hi, I'm Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Instagram is niet meer toegankelijk in Turkije. De autoriteiten hebben het sociale medium geblokkeerd, maar zeggen niet waarom. De maatregel zou te maken kunnen hebben met de dood van Hamas-leider Haniyeh. Volgens Turkije houdt Instagram rouwberichten over zijn dood tegen. Op een vliegbasis vlakbij Washington zijn de drie Amerikanen aangekomen die gisteren vrijkwamen door de gevangenenruil met Rusland. Ze werden in Washington ontvangen door president Biden en vicepresident Harris. Ook waren er veel pers- en familieleden en bekenden van het drietal. In de oude binnenstad van Alkmaar moest vannacht een aantal bewoners het huis uit vanwege brand. Die was boven een ijssalon. Twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat niet president Maduro, maar de oppositiekandidaat González de verkiezingen in Venezuela heeft gewonnen. Volgens de officiële kiesraad won president Maduro met 51% van de stemmen. Maar de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zegt dat de kiesraad geen enkele geloofwaardigheid heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang. En de Britse omroep BBC is ter verantwoording geroepen vanwege het schandaal rond oud-presentator Hugh Edwards. Een bekende deze week kinderporno in zijn bezit te hebben gehad. De Britse staatssecretaris van Media wil weten waarom de omroep niets deed, terwijl in november al bekend was dat de politie Edwards onderzocht. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, we krijgen een zonnige dag. Een zonnige en zomerse dag vandaag. En momenteel schijnt de zon al op uitgebreide schaal in het midden en oosten van het land. En ook in het noorden van het land is het eigenlijk volop zonnig. Maar in het zuiden, daar is momenteel sprake van wat laaghangende bewolking. En momenteel is het op een enkele lokale plek ook zelfs mistig. Maar de komende uren lost dit geleidelijk op en komt de zon ook hier op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Veel zon dus, ook vanmiddag. En er komen ook wat vriendelijke stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft wel droog en de temperaturen stijgen naar een aangename 22 graden in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal zomerse waarde van 25 of 26 graden in delen van Oost- en Zuidoost-Nederland. En er staat ook niet al te veel wind vandaag uit het zuidoosten, windkracht 2 of windkracht 3. Maar de kustprovincies krijgen in de loop van de dag wel met een verfrissend briesje van zee te maken. Wel echt zomer dus, blijft dat zo? Dat blijft heel eventjes niet zo, want morgen hebben we met wat meer bewolking te maken en de temperatuur komt ook wat lager uit. Maar de zon heeft ook al kansjes hoor. Morgen wordt het dan ongeveer 23 of 24 graden. Dat zijn de hoogste waarden die we morgen krijgen. En uit dikkere bewolking kan morgenmiddag en morgenavond ook een klein beetje regen gaan vallen. Maar veel vaker is het droog met ruimte voor zonnige perioden en ook wat wolkvel die over het land trekken. Nou, zondagochtend trekken de meeste buien naar Duitsland weg. En dan volgt er een droge middag met een mix van sluierwolken, stapelwolken en ook zonnige momenten. De temperatuur die stijgt dan naar een graad of 22. Nou, het zonnige weerbeeld dat keert na het weekend weer helemaal terug, want de temperatuur gaat behoorlijk omhoog. Naar 25 tot lokaal zelfs weer 30 graden. En daarbij is ook nog eens veel ruimte voor de zon. Floris, dankjewel. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uitliggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Er heerst hongersnood in Darfur. Om precies te zijn in een vluchtelingenkamp in het noorden van de Soedanese regio. Dat zegt UNICEF. In Soedan is het al sinds april vorig jaar oorlog tussen het regeringsleger en de RSF-milities, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe heeft UNICEF dat vastgesteld dat er nu echt hongersnood is in dat vluchtelingenkamp? Ja, je hoort natuurlijk eigenlijk heel vaak hongersnood dreigt of er wordt gewaarschuwd voor hongersnood, maar bijna nooit het wordt vastgesteld. En eigenlijk wordt dat bepaald op basis van data uit het gebied. Er is een internationale systeem, IPC heet dat, dat 5 stadia van een tekort aan voedsel onderscheidt. Een beetje eigenlijk zoals wij weeralarmen kennen. En het hongersnood is dan het hoogste stadium. En dat betekent eigenlijk dat er in een gebied onder meer 30% van de kinderen onder voed is. En dat 2 op de 10.000 mensen per dag sterven. Dus dagelijks sterfgevallen door ondervoeding of ziekte, omdat mensen gewoon te zwak zijn. En ze hebben dus die data uit Zamzam bekeken. Experts hebben dat bekeken en die zeggen dus, wij zien dat er hier een hongersnood is. Wat voor een kamp is het? Ja, het is een vluchtelingenkamp, zoals je al zei, in Noord Darfur. Het is een kamp dat eigenlijk al heel lang bestaat. Al sinds dat er rond 2003, 2004 heel veel vluchtelingen waren, ook in Darfur, door etnisch geweld onder de voormalige dictator al-Bashir. En nu zien we dat dit kamp gegroeid is tijdens dit conflict. Er zitten volgens de Verenigde Naties nu zo'n 400.000 mensen. Wat we zagen aan het begin van de oorlog is dat heel veel mensen uit andere delen van Darfur naar dit kamp toegevlucht zijn. Ook deels weer voor etnisch geweld op de vlucht. En dit kamp ligt ook heel dicht bij een grote stad, de stad Al-Fashar. En dat is een stad waar er nog steeds hard gevochten wordt tussen de RSF en het reguliere leger. Dus mensen zijn ook op de vlucht, onder meer voor bombardementen en geweld daar. Dus ja, dit kamp wordt alleen maar groter en de nood wordt dus ook alleen maar groter. Ja, want de situatie is gewoon blijvend verschrikkelijk. Ja, wat we eigenlijk weten van dit kamp, de informatie komt vooral van Artsen zonder Grenzen. Die zeggen al maandenlang dat het echt catastrofaal is in dit kamp Zamzam. Die hebben het al heel lang over grootschalige ondervoeding. Dus van onder meer kinderen. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat ook heel veel zwangere vrouwen en jonge moeders geraakt worden. Ook daarvan is een derde ondervoed. Ja, en dan kunnen ze hun pasgeboren kinderen simpelweg niet voeden als ze zelf ondervoed zijn. Dus ze zeggen al heel lang van we hebben hier te maken met grootschalige kindersterfte. Dat er onvoldoende hulp is. Want we zien dat hulp maar mondjesmaat daarvoor binnenkomt. Komt onder meer door gevechten. Maar ook omdat de strijdende partijen die hulp niet toestaat. Dus die alarmbellen gaan al een hele tijd af in dit gebied. Maar nu dus op basis van data en onder meer denk ik ook gewoon screeningsdata van Artsen zonder Grenzen. Die dus bijhouden hoe het daar is met de kinderen. Dus deze zeldzame hongersnood uitgeroepen. Ja, en dat gaat dan over één plek in Soedan. Hoe is het in de rest van het land?

personeel wordt hier uitbespaard. Dus lage prijzen. Nee, de volumes zijn natuurlijk anders. U lacht, hè? Ja, ja, ik snap dat je dat zegt, want die campingwinkels zijn er wel berucht om. Maar ik kampeer zelf ook. Maar in dit geval hebben we een prijsniveau wat op het niveau van de Spar ligt. En de Spar, dat is een keurig prijsniveau. En met dit soort omzetvolume kan je niet op het niveau van Aldi of de Lidl zitten. Een zak chips, €2,99. Dat hebben mensen ervoor over. Blijkbaar, ja. Anders zouden we het niet verkopen, hè? Ik vind het gewoon jammer dat het menselijke contact weg is. Als je dan zelf scant, ja, dan ben je dat contact kwijt. En anders zegt, hallo, hoe is het? Zijn jullie weer op vakantie? En dat was hier ook zo? Dat was hier ook zo. En dat mis je. Ik vind dat echt een gebrek. En ik denk dat in de toekomst gewoon toch een probleem wordt. Mensen verliezen hun baan daardoor. En u gaat pannenkoeken maken? Ja, pannenkoeken maken, ja. Ik heb mijn kleinkinderen bij ons en die wilden pannenkoeken vanavond. Dus dat is nou al het tweede pak binnen 10 minuten. Populair vandaag op een warme dag, denk ik. Ik ga het buiten proberen te doen met een gasbrander. Oh. Dan hoef ik niet binnen in de keuken te staan. Ik dacht op de motorkap van de auto, dat zou ook kunnen. Kan ook, kan ik ook een spiegelei op doen, dus misschien ook pannenkoeken. Een verslag van Jeroen Schutijzer. Lovende woorden van zwemster Tess Schouten over haar veelbesproken trainer. Schoutens trainer is Mark Faber, die dit jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daar ook weer van werd vrijgesproken. Tess Schouten zelf won gisteravond Olympisch brons op de 200 meter schoolslag. En die medaille droeg ze op aan haar trainer. Zonder Mark had ik het echt niet kunnen doen. Ik denk ook dat ik dit bij een andere coach niet had kunnen doen. Ja, het was een heel mooi jaar en ook echt een klote jaar met dat onderzoek. Ja. Dus ik vind dit echt een mooi einde, dat laat zich zien. Nou, ja, we precies. Kunnen het wel, want het is een hartstikke goede coach en ja. Stik er maar even in. Door de bronzen medaille van Schouten is Nederland de top 10 van het medailleklassement binnengekomen. 2 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Het Europese sprookje van Go Ahead Eagles is voorbij. De ploeg uit Deventer werd gisteravond in de tweede ronde van de Conference League uitgeschakeld tegen SK Braan in Noorwegen. Go Ahead begon nog goed met een goal in de tweede minuut. Maar de Noorden stapten toch na 90 minuten met een overwinning van het veld. Het werd 2-1. Na de wedstrijd had aanvoerder Mats Del een dubbel gevoel, zegt hij bij Omroep Oost. Voor nu overheerst de teleurstelling, maar ik denk over een weekje dat we trots kunnen terugkijken. Fantastisch hoeveel supporters er mee waren, hoe erg het leefde. Ze hebben volgens mij in elke kroeg in Bergen hebben ze gestaan. Dus ik hoop dat ook de supporters kunnen terugkijken op een hele mooie reis. Wij zijn heel blij dat ze er allemaal waren en we hopen dat we ze een beetje trots hebben kunnen maken. Ajax kwam gisteravond wel een ronde verder in de Europa League bij FK Vojvodina. In Servië won Ajax met 3-1. In de derde voorronde is het Griekse Panathinaikos de volgende tegenstander. Het einde van een tijdperk in het tennis, dat mogen we toch wel het stoppen van Andy Murray noemen. De Brit had al aangekondigd dat hij er na de Spelen een punt achter zou zetten. En dat was gisteren door de uitschakeling in het dubbeltoernooi. In de kwartfinale verloor hij met Dan Evans in 2 sets van een Amerikaans duo. En na de wedstrijd nam Murray in tranen afscheid van het publiek. Wat hij heeft betekend voor de sport vindt hij zelf bij de BBC moeilijk te beantwoorden. Don't feel like I'm the person to say what my legacy is. I don't know. I just know that, you know, I gave as much as I could to the sport. I loved competing in the Olympic Games and competing for my country. Yeah, been proud to be part of Team GB over the last 20 years and definitely we'll miss it. Het is aan anderen om mijn rol te duiden, zegt de 37-jarige Murray. Ik ga het in ieder geval missen. Een carrière met 3 Grand Slam titels en 2 gouden Olympische medailles. En tv-kijkers van de Olympische Spelen die krijgen minder fans in beeld te zien. Dat weet het Duitse persbureau DPA te melden. Er was kritiek op de regie omdat op belangrijke sportmomenten publiek in beeld werd genomen in plaats van de sporters zelf. Is dat jouw ervaring ook? Ja, nee, wat je heel vaak ziet is dat je per land verschillende stijl van regie. Ja, ja. Ik vind bijvoorbeeld in Frankrijk bij voetbalwedstrijden ook heel veel slow motion. En inderdaad heel lang de coaches, heel veel publiek. Dus het is ook vaak een stijl van regie. Ja, dus het zou dan liggen dat het nu in Frankrijk is. Ja, er wordt ook gezegd dat het misschien overcompensatie is naar de Spelen in Tokio, waar geen publiek was vanwege corona. Was er niet zoveel in beeld te brengen. Hoe dan ook, de organisatie zegt, we moeten toegeven dat onze uitzendingen in sommige gevallen nu te veel beelden van juichende toeschouwers bevatten. Dus belooft, de camera's staan voortaan meer op de sporters.

dan is ook de angst bij de oppositie dat hij gearresteerd kan worden. Omdat er al vanuit de regering en ook vanuit parlementsleden, de parlementsleden die ook geleerd zijn aan de regering, dat die hebben opgeroepen dat de oppositie, Edmundo González, maar ook de oppositieleider Maria Machado, gearresteerd moeten worden. Dus die angst is er. Dus Maduro lijkt gewoon op de oude voet door te gaan, nog steeds? Ja, dat lijkt er wel op, maar de druk wordt wel enorm opgevoerd vanuit Latijns-Amerika, maar dus nu ook vanuit de VS, ook de EU. Dus de vraag is hoe lang hij dit volhoudt. Maar de repressie die hij toepast is ook heel enorm. Want er worden hier echt honderden mensen opgepakt, veel jonge mensen ook. Maar de oppositie die is ook strijdbaar. Die heeft ook aangekondigd om weer de straat op te gaan. Dus die laat het er absoluut niet bij zitten. Zij correspondent Nina Jurna vanuit Caracas. En ook Nederland sluit zich aan bij de internationale oproep aan de kiesraad om de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. In een reactie zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de uitslag die door de kiesraad in Venezuela is afgekondigd niet kan worden geverifieerd en dat de uitslag van de verkiezingen daarom niet kan worden erkend. In Taiwan is het grootste illegale pornonetwerk opgerold in de geschiedenis van het eiland. Honderden mensen zijn gearresteerd. Dat heeft de politie van Taiwan bekendgemaakt. Ook een populaire tv-host in Taiwan zou daarbij betrokken zijn. Er worden al vergelijkingen gemaakt met de oud-BBC-presentator Hugh Edwards, die deze week voor de rechter bekende dat hij kinderporno in zijn bezit had. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. Gary, wat voor een netwerk was dat? Wat is daarover bekendgemaakt? Nou, de politie heeft bekendgemaakt dat het een netwerk is dat weliswaar gemanaged werd vanuit Taiwan, maar waarvan veel van de servers niet in Taiwan staan. En ook dat er waarschijnlijk de eigenaar van dit hele netwerk een Chinees is, waarvan we niet veel anders weten dan dat hij de oude Ma zou heten. Dat de betalingen en de lidmaatschappen die soms nodig waren voor dat netwerk vaak betaald werden met bijvoorbeeld cryptomunten. En dat de leden dan niet alleen daarop kinderporno bekeken, maar ook uploaden voor andere leden. En daarnaast is er nog een ander netwerk opgerold. En daar was de specialiteit weer dat ze camera's plaatsten in restaurants en openbare gelegenheden. En dan vrouwen filmden terwijl ze naar het toilet gingen. En dat netwerk is nu ook opgerold, zegt de Taiwanese politie. En blijkbaar is er een bekende tv-presentator dan bij betrokken. Wat voor iemand is hij? Nou, het is interessant dat hij dus al eerder is opgepakt voor het bezit onder meer van porno waar ook minderjarigen op te zien zouden zijn. En hij werd daar pas voor opgepakt omdat hij eigenlijk beschuldigd werd van aanranding van een minderjarige. Dat gebeurde allemaal al in april van dit jaar. Hij is zelf een man van 52. Hij is heel populair. Het is geen nieuwslezer, zoals bij de BBC, maar het is een populaire spelletjes- en amusementsprogramma. Presentator. Maar het interessante is dat hij voor die vergrijpen dus niet de gevangenis in hoefde, maar alleen een boete hoefde te betalen en een brief moest schrijven dat hij het nooit meer zou doen en schuld moest bekennen. En dat is in Taiwan toen al slecht gevallen. Dat heeft waarschijnlijk ook, het is waarschijnlijk ook daardoor deels dat het onderzoek nu naar deze pornonetwerken door is gezet door de politie van Taiwan. Want ook een aantal beroemdheden in Taiwan hebben een open brief geschreven en die zeiden van ja, hier komt hij veel te makkelijk mee weg en we moeten sowieso dit soort zaken veel strenger gaan aanpakken. Want hoe hoog zijn die straffen? Nou, niet hoog. Je kunt daar maximaal een jaar voor krijgen, terwijl in de VS en het Verenigd Koninkrijk je maximaal 10 jaar kunt krijgen voor dergelijke zaken. En het is ook zo dat tot voor kort het bezitten van kinderporno in Taiwan ook niet strafbaar was. Het was nog tot 2023 niet strafbaar. En sowieso het bezit van porno ook niet. Maar er is dus nu veel maatschappelijke druk om al dit soort dingen meer aan te pakken en om strenger op te treden en te zorgen dat dit soort netwerken ook worden opgerold en dat mensen daar ook geen lid meer van worden. Want dat die oproep klinkt, is dat omdat het nu niet zo is, dat er niet genoeg achteraan gegaan wordt? Het lijkt een beetje zo te zijn dat er nu dus achteraan gegaan wordt, omdat er publieke druk ontstaat, omdat het ook als ja, eigenlijk uit de tijd wordt ervaren dat Taiwan daar zo weinig aan doet. Taiwan heeft een beetje de wetgeving wat dat betreft uit Japan overgenomen, wat eerder een kolonisator was van Taiwan. En ja, daar is dus in de moderne tijd en onder het huidige publiek is daar dus, zeggen mensen van ja, dat moeten we zo niet meer doen. We staan veel te veel toe. We laten het ook veel te lang lopen. De overheid heeft het veel te lang te laten lopen en daar moet echt verandering in komen. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinksteren. Het NOS Radio 1-journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone. George Ezra, anyone for you. Het wordt de grootste gevangenenruil sinds de Koude Oorlog genoemd, tussen Rusland enerzijds en de Verenigde Staten en Europese landen anderzijds. In totaal kwamen gisteren 26 mensen vrij. Turkije bemiddelde tussen de landen. Ron Keller was oud-ambassadeur in zowel Rusland als Turkije en hij vertelt dat de ruil een lange aanloop kende. De onderhandelingen zijn eigenlijk al begonnen ruim 3 jaar geleden. Toen geprobeerd werd om een van die gijzelaars, Paul Whelan, vrij te krijgen. En dat werd versterkt toen Gershkovich vorig jaar werd gevangen genomen en veroordeeld. En zo is het langzaam zwaankleef aan, zou ik bijna zeggen, is het groter en groter geworden. En het is nu zeer omvangrijk. En het is, ja, de omvang is opvallend. Ja, nou, en hoe komt dat zwaankleef aan effect? Waar komt dat vandaan? Ja, aanvankelijk, wat ik begrijp uit Amerikaanse bronnen, is dat aanvankelijk was er een poging gedaan om Whelan vrij te krijgen. En er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen jaren meer

de regeringsleiders genomen door de Poetin en Biden en Olaf Scholz. En al deze beslissingen gaan ver boven het niveau van de ambassadeur uit. Maar eens de morele afwegingen en de ingewikkeldheid van dit soort zaken is iets waar je als diplomaat ook mee te maken krijgt. Je bent altijd, ook als diplomaat, en dat geldt ook voor ministers en voor andere officials, je zet je in voor de belangen van je land en voor je eigen landgenoten. En dat hebben denk ik de Amerikanen en de Duitsers en in zekere zin ook de Russen eigenlijk allemaal gedaan. En zei oud-ambassadeur Ron Keller. Reactie. Aan de redactie. De Franse judoka Thierry Riner komt vandaag in actie op de Spelen. En daar kijken veel Fransen naar uit, hoorden we in een reportage van verslaggever Onno Beukers. Die ook nog even vertelde dat judo de derde sport van Frankrijk is. Hier dus wil weten, waarom is eigenlijk judo zo populair bij de Fransen? Nou, wie kunnen we dat beter vragen dan de judo-commentator Matthijs Westraten. Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen, Astrid. Hoe komt het dat judo zo groot is in Frankrijk? Nou, dat is een beetje een toevalligheid. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel Japanse judo-leraren richting Frankrijk gekomen. En het is niet helemaal duidelijk waarom dat Frankrijk geworden is, maar dat was wel het feit. En die hebben het eigenlijk het virus meegenomen. Het is geadopteerd door heel veel Fransen. Dus als een olievlek is dat verspreid. En nu is het zo dat 2 op de 3 Fransen judo't of wel eens gejudo't heeft. Dus dat is eigenlijk de verklaring. Ja, wat leuk. Puur toevallig, maar heel groot geworden. Ja. Matthijs, dank je wel. In een reportage van Jeroen Schutijzer hoorden we dat ook op vakantieparken de boodschappen steeds vaker bij de zelfscankassa moeten worden afgerekend vanwege personeelstekorten. Marcel vraagt zich af of dan ook hetzelfde probleem speelt als bij de gewone supermarkten. Diefstal van mensen die de zaken niet afrekenen. Hebben we nog even nagevraagd om dat tegen te gaan. Er hangen in sommige parken videocamera's. Maar toch zeggen ze, ja, we hebben niet echt zorgen erover. Een van de vakantieparken zegt, ja, het is hier echt wel anders dan een supermarkt. Want daar ben je toch wel veel anoniemer. Hier is een klant 99 van de 100 keer een van de vakantiegasten. En ja, die kijken wel uit met stelen dus blijkbaar. Ja, daar kan je je bij voorstellen dat je daar eerder in de gaten loopt. En naar aanleiding van een bericht bij de BBC hadden we het over noedels in het vliegtuig. Korean Air stopt daarmee vanwege toenemende turbulentie in vliegtuigen. Als dat hete spul dan door de cabine vliegt, dan kan je de gevolgen wel raden. Maar vroegen wij ons af, dat geldt dan voor koffie en thee toch ook? Nou, luisteraar Ine vliegt heel veel. Is geen stewardess of iets dergelijks, maar wel een veelvlieger als passagier. En denkt het antwoord te weten. Ze schrijft, hete dranken worden bij turbulentie nooit geserveerd. Koude dranken zijn dan het alternatief. Maar noedels zijn een maaltijd. Daarvoor is niet direct een alternatief aan boord waarop je kunt overschakelen. Dus dan moet je eigenlijk voor de vlucht al een keuze gemaakt hebben of je ze wel of niet meeneemt. Ja, nou, dat klinkt op zich wel als een logische verklaring. Vandaar dat Korean Air zegt, ja, we kiezen er helemaal niet voor. Ze zullen ook vaker noedels, denk ik, gebruiken dan in andere landen. Als Aziatische liefhebbers. Aziatisch gerecht, ja. Dus dat zou een goede verklaring zijn waarom koffie en thee nog wel kunnen. 3 voor de dag. Op de Olympische Spelen start het atletiektoernooi en daarvoor komt de Sivan Hassan voor het eerst in actie. De atleten loopt de series op de 5000 meter. En ook zijn er weer Nederlandse kansen op medailles bij het roeien, judo, tennis, BMX en het paardrijden. En in Marseille, daar doen ze een nieuwe poging om de medal races te varen. Onder meer Odile van Aanholt en Annette Duits gaan op goudjacht. De medal races gingen gisteren niet door omdat er nauwelijks wind was. Dat is vandaag anders, zegt commentator Edwin Peek. Op zich is de windverwachting goed en wordt zelfs in de loop van de middag stormachtig, krachtig. Er wordt ook onweer verwacht in Zuid-Frankrijk, want we hebben het natuurlijk over Marseille. Maar ja, 12:15 lijkt dan weer een iets te vroeg tijdstip om toch al van start te gaan. Dus dat is de grote vraag, of de wind niet te laat gaat opsteken om alsnog weer roet in het eten te gooien. En dan is er natuurlijk altijd weer een dag na vandaag. We gaan het allemaal horen in Radio Olympia, zometeen met Jurgen en Guilaine. Wat gaan jullie in de eerste uren doen? Nou, als het goedemorgen eigenlijk, je hebt het hele sportboekje al gegeven net. Weet je, hele overzicht. Okay, doei. Ja, ik kan dat wat gaan specificeren als je wil. Niet alleen Sivan Hassan komt natuurlijk in actie, maar de tienkamp begint ook. En dat is, ja, ik vind dat altijd prachtig, al die verschillende onderdelen. In 2 dagen worden 10 atletieknummers dan afgewerkt. Dus het atletiektoernooi, de start daarvan is toch altijd een heel mooi gegeven, ook van die Olympische Spelen. En we hebben natuurlijk altijd een lunchgast, zo rond 12:30. Dat is vandaag Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, maar ook iemand die zich heel veel met teambuilding en met topsport bezighoudt. Dus ik denk dat hij ook niet weg te slaan is hier van alle verschillende stadions met alles wat hij is gaan zien. Dus dat zijn zowel de ingrediënten voor de komende uurtjes van Radio Olympia. Gaan we luisteren. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens iedereen een mooie dag en een fijn weekend.